Witam was, drodzy bracia i siostry, w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, naszego Pana i naszego Zbawiciela. Chciałbym, żebyśmy może na sam początek powstali i pomodlili się o Boże prowadzenie w trakcie naszej dzisiejszej społeczności, w trakcie naszego spotkania. Żeby Bóg nas błogosławił swoim przede wszystkim pokojem, swoim Duchem Świętym, mocą Ducha Świętego, żebyśmy faktycznie wyszli stąd posileni, żeby to było ku naszemu wspólnemu dobru, tak abyśmy mogli również to świadectwo zmartwychwstania, które dokonało się w sercu naszym, zanieść również dla tego upadłego niestety świata. Także pomódlmy się o to, aby Bóg nas wspomógł, aby nas pobłogosławił w trakcie tego naszego tutaj spotkania. Zachęcam wszystkich, aby brali w tym udział. Jedni może troszeczkę głośniej, inni troszeczkę ciszej, ale żeby każdy z nas jednak na tyle, na ile jest mu dane, na tyle, na ile dał się pouczyć przez Chrystusa, żeby miał w tym udział, żebyśmy modlili się o ten Boży pokój i o to Boże prowadzenie. Panie Boże, chcieliśmy Ci przede wszystkim na sam początek złożyć dziękczynienie za to, że dałeś nam tę sposobność, Boże, że dałeś nam dzisiaj tę możliwość, że mogliśmy się tutaj zebrać, Boże, za to, że nie zaniedbałeś nas, Boże, że nie opuściłeś nas jako Bóg wszechmocny, jako Bóg wierny, i sprawiłeś, że mogliśmy się tutaj zebrać, Boże, i to zebrać się ku dobremu, Panie, aby Twoje imię w tym było wywyższone, abyś Ty był uwielbiony, Boże, abyś uwielbił się w naszych sercach, w naszej duszy, w naszym człowieku wewnętrznym, Boże, abyśmy też jednocześnie mogli zanieść imię Twoje dla tych, którzy są jeszcze niezbawieni, którzy nie doznali uwolnenia, Boże, którzy cały czas tkwią w tym, co jest złe, Boże, co się Tobie nie podoba. Boże, Ty jesteś jedynym, który ma moc, aby wyrwać ich przez słowo Twojej Ewangelii, Boże, przez moc Twojego krzyża. Dlatego Ciebie o to prosimy, Boże, abyś nas ubłogosławił, aby to było ku dobremu, ku chwale Twojego imienia. Prosimy Cię o to, Ojcze, w imieniu Twojego Syna i naszego Zbawiciela, którego nam dałeś, który zmarł za nasze przewinienia, za nasze grzechy, który wyrwał nas z mocy ciemności, w imieniu Jezusa Chrystusa, w Twoim Duchu Świętym, który nas wprowadza we wszelką prawdę i prowadzi. Chwała Ci. Dziękuję Ci, Boże, za to, że nam błogosławisz, za to, że z łaski swojej i przez Twoją wierność i miłosierdzie wysłuchujesz naszych próśb, jakie zanosimy do Ciebie. I też przyczyniamy się do tego, Boże, że chcemy, abyś nas prowadził, Boże, tak jak tutaj jesteśmy przed Tobą, przed Twoim majestatem. Już teraz Ci dziękujemy za to, co już dałeś nam dzisiaj i za to, co jeszcze będziesz dawał. Dzięki Ci, z całego serca Ci dziękujemy, Ojcze. Chwała Ci po wsze czasy. Amen. Usiądźmy. Bracia i siostry, otwórzmy nasze Słowo Boże, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Kolosa. I będę czytał od pierwszego wersetu. List świętego apostoła Pawła do Kolosan, rozdział pierwszy i od wersetu pierwszego. Paweł, z woli Bożej apostoł Chrystusa Jezusa i Tymoteusz, brat, do świętych i wierzących braci w Chrystusie, którzy są w Kolosach. Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego i od Pana Jezusa Chrystusa. Dziękujemy Bogu, Ojcu Pana naszego Jezusa Chrystusa, zawsze, gdy się za was modlimy, bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy, które was doszło. Tak dzieje się to zarówno na całym świecie, jak i pośród was, od tego dnia, kiedy usłyszeliście i poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Tak też nauczyliście się go od Epafrasa, umiłowanego współsługi naszego, który jest wiernym sługą Chrystusowym dla was, który też doniósł nam o miłości waszej w duchu. Dlatego i my, od tego dnia, kiedy to usłyszeliśmy, nie przestajemy się za was modlić i prosić, abyście doszli do pełnego poznania woli Jego we wszelkiej mądrości i duchowym zrozumieniu. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznaniu Boga, utwierdzeni wszelką mocą według potęgi chwały Jego ku wszelkiej cierpliwości i wytrwałości z radością. Dziękując Bogu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego, w którym mamy odkupienie, odpuszczenie grzechów. Do tego miejsca. Bracia i siostry, widzimy tutaj chyba obszerny fragment listu, jaki skierował apostoł Paweł do swoich braci, ale też jednocześnie do wszystkich świętych wierzących, którzy byli w tym okręgu. Skierował ten list, który ma bardzo bogatą treść. I chociaż ja przeczytałem tylko fragment tego Słowa Bożego, tego listu, to na pewno każdy z nas twierdzi, że nawet w tym wyrywku, można powiedzieć, zawartych jest wiele, wiele bardzo ważnych prawd. I to prawd, które decydują, mogą decydować i decydują o powodzeniu naszym, każdego z nas, o naszej przyszłości, o naszej wieczności, ale także o porządku, o dobru, jakie Bóg może dać dla całego Kościoła, czy też dla poszczególnych społeczności. I tak jakbym spytał każdego z nas, oczywiście tego nie zrobię, bo by to zajęło nam dużo czasu, a może niektórzy mają tam swoje jakieś jokery ukryte w rękawie, ale gdybym spytał, zakładam, że jakbym spytał was, to każdy na pewno by wskazał na jakiś szczególny fragment, na to, co, chociaż cały ten fragment jest bardzo budujący i daje dużo do myślenia, to jednak byłby na pewno jakiś szczególny fragment, jakieś szczególne słowo, które by nas dotknęło. Oznacza to, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że to słowo jest właśnie do ciebie przeznaczone, czy też do mnie, do każdego z nas, bo ja też się zaliczam tutaj do naszego wspólnego grona. To, że dzisiaj stoję, to tylko dzięki łasce Bożej, ale za chwilę sobie już usiądę. Także będą inni bracia, którzy będą usługiwać. Tak czy owak, powracając do głównej myśli, każdy z nas na pewno ma swój jakiś ulubiony fragment, jakieś ulubione słowo, które tu jest pokazane z tego całego przekazu, o jakim tutaj czytałem. I powiem wam, że tak jak Rzeczywiście jest wiele bardzo istotnych i ważnych tematów. Tak również do mnie dotarło szczególne słowo z tego fragmentu. Jest ono zapisane w wersecie 13, jeśli chodzi o moją osobę. Dziękując Bogu, który nas was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. Wyrwał nas z mocy ciemności i następnie przeniósł analogicznie do królestwa Syna swego umiłowanego, czyli do Królestwa Bożego. A więc jakbyśmy tak się zastanowili dłużej, to stwierdzimy, że to jest w czasie jakim? Przeszłym. To nie jest w czasie przyszłym, że to nastąpi kiedyś, prawda? Tylko co jest powiedziane? Że to już się dokonało, to już się stało, to już się wypełniło. Ktoś powie, no ale jak to możliwe, przecież ja jestem w Wejherowie, w centrum na Nice. Jest niedziela, 14, godzina 10:43. Jak to jest możliwe, że ja jestem przeniesiony do Królestwa Bożego? To zależy. Tu trzeba rozróżnić dwie rzeczy. Czym innym jest nasz człowiek zewnętrzny, czyli nasze ciało, a zupełnie czym innym, o czym mówi Biblia, jest nasz człowiek wewnętrzny, skład którego, jeśli wolno mi tak powiedzieć, wchodzi nasz duch i nasza dusza, to, co jest niewidzialne. Są rzeczy widzialne, tak jak mury, tak jak kazalnica, tak jak kieliszki, tak jak nasze ciała. One są widzialne, one są materialne, ale są też rzeczy niewidzialne, są rzeczy duchowe. I apostoł Paweł mówi tutaj o tych rzeczach niewidzialnych, o tych rzeczach duchowych, że nas człowiek wewnętrzny, chociaż nasze ciało jest jeszcze tutaj, to tak naprawdę został nasz człowiek wewnętrzny już przeniesiony do Królestwa Niebieskiego, do Królestwa Jezusa Chrystusa. I to jest istota rzeczy, ja bym powiedział, rdzeń całego chrześcijaństwa. To słowo musi żyć w nas z położeniem nacisku na słowo musi. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że my już zostaliśmy przeniesieni do Królestwa Jezusa Chrystusa. I stało się nie dzięki naszym zabiegom, jak sami na pewno doskonale wiemy, ale dzięki temu, że Jezus Chrystus oddał swoje życie za nas, ułaskawił nas, usprawiedliwił przed Ojcem, oczyścił nas i teraz, kiedy już jesteśmy oczyszczeni od tej zmazy i skazy, wtedy Duch Święty zamieszkał w nas. Powtarzam, Duch Święty zamieszkał w nas. Przedtem, kiedy nie byliśmy jeszcze pojednani z Bogiem, kiedy różnego rodzaju namiętności były żywe w naszym człowieku wewnętrznym, Duch Święty nie mógł zamieszkać, bo ta świątynia była brudna. Ale z chwilą, kiedy wyznajemy Bogu nasze grzechy, kiedy pokutujemy i kiedy prosimy Go, aby zamieszkał w nas, wtedy dopiero otwiera się droga dla Ducha Świętego, żeby zamieszkał w nas. Dlatego, bo my już jesteśmy oczyszczeni od wszelkiej zmazy i skazy przez wyznanie naszych upadków. I jest to jedyna droga. Najpierw jest wyznanie naszej grzeszności, wtedy Bóg przez Jezusa Chrystusa usprawiedliwia nas, oczyszcza nas i wtedy dopiero już oczyszczeni, wtedy dopiero Duch Święty zamieszkuje i mieszka. Nie jest tak, że jak niektórzy sądzą, że raz mieszka, raz nie, że kiedy postępujemy zgodnie z Jego prawdą, to mieszka, a kiedy coś zrobimy, co nie podoba się Bogu, to Bóg na chwilę, Duch Święty na chwilę wychodzi. Nie, Duch Święty kiedy zamieszkuje w człowieku, to w nim mieszka, bo Bóg jest Bogiem wiernym. Bóg nie jest chybotliwy. Bóg nie daje się ponosić różnego rodzaju emocjom. Bóg ma wzgląd na nasze słabości, dlatego powiedział, że nawet jeśli byśmy zgrzeszyli, jeśli zdarzyłoby się nam, to mamy orędownika u Ojca, który jest sprawiedliwy, czyli Jezus Chrystus. I przez wyznanie nasze ten grzech znów zaczyna ta nieprawość być oczyszczona. I takie jest sedno Ewangelii. I kiedy stosujemy to, czyli kiedy nawróciliśmy się do Pana, kiedy zostaliśmy zrodzeni przez Ducha Świętego, który zamieszkał w nas i trwamy w tym i wyznajemy swoje upadki, które zdarzają nam się, wtedy Duch Święty w nas mieszka, czyli można powiedzieć, że mieszkamy już tak naprawdę w Królestwie Bożym. No ale ktoś powie, ale co z ciałem? Ono ciągle ma swoje kaprysy, swoje dążenia, swoje uległości. Otóż ciało, takie jak my tutaj mamy, poucza nas Słowo Boże, ono nie może zamieszkać w Królestwie Bożym. Ono cały czas należy do tej ziemi. Dopiero z chwilą przemienienia, tak jak czytamy w liście do Koryntian, z chwilą, kiedy Bóg kiedy Jezus przyjdzie, nasze ciała zostaną przemienione. One jak na razie są takie, jakie są, dążą do swojego. Ale kiedy my odnowieni w duchu trwamy w społeczności, to z chwilą, kiedy Jezus Chrystus przyjdzie zabrać swój Kościół, w mgnieniu oka zamieni nasze ciała, bo krew i ciało nie może odziedziczyć Królestwa Bożego, będą zamienione i wtedy będziemy już z Panem na obłokach na wieki. Tak mówi Słowo Boże. Ale powracając do tego słowa z 13 wersetu. Jezus Chrystus, albo Bóg poprzez Jezusa Chrystusa, wyrwał nas z mocy ciemności, w której żyliśmy, przeniósł nas do swojego Królestwa Niebieskiego. I tak jak powiedziałem, to musi być w nas utwierdzone. Nie przez własne zasługi, tylko przez zasługi naszego Pana i Zbawiciela. I to musi być sednem naszej Ewangelii. To musi być jedna z rzeczy, która jest na pierwszym miejscu. Musi być filarem, musi być sztandarem naszego życia, naszego myślenia o Ewangelii. I ktoś powie, Sławku, dlaczego ty tak o tym dużo mówisz? Dlatego, bo my jesteśmy narażeni, aby diabeł z powrotem nas ciągnął w dół. Z powrotem ciągnął nas do tego świata. I na różne sposoby czyni to i będzie to czynił. Ale my ze swojej strony mamy mieć się na baczności. Musimy zdawać sobie sprawę, że kiedy nawróciliśmy się do Pana i kiedy podjęliśmy decyzję pójścia za Nim, kiedy staliśmy się uczestnikami Królestwa Bożego, to wstąpiliśmy na tak zwaną co? Ścieżkę wojenną, tak się mówi potocznie. Dopóki byliśmy w Królestwie Ciemności, diabeł nas tak za bardzo nie tykał, bo byliśmy w jego watasze, tak bym to nazwał. W wilczej watasze. Ale z chwilą, kiedy zostaliśmy wyrwani, kiedy jemu coś zostało zabrane, to wtedy on stał się naszym wrogiem. Dopiero wtedy zaczyna się prawdziwy bój. I my, którzy chcemy żyć pobożnie, staczamy ten bój i będziemy go staczać, i to aż do końca. Takie jest słowo Ewangelii. Dlatego powiedziałem, że z chwilą, kiedy znaleźliśmy się w Królestwie Bożym, od tej pory diabeł zaczyna występować przeciwko nam. I powiem wam, że czyni to na różne sposoby. Czyni to na różne sposoby, bo nie chciałbym się rozwodzić za bardzo nad szatanem, no ale trzeba też czasami o nim coś powiedzieć, o jego zagrywkach. Musimy zdawać sobie sprawę, że szatan jest istotą bardzo kreatywną. Ma wiele sposobów, żeby podejść do człowieka wierzącego, aby go ściągnąć z dół, w dół. Aby tak jak został wyrwany z jego królestwa, aby go przywieźć z powrotem. I my taki bójkot toczymy, niezależnie od tego, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie. Mniemam, że może o tym za dużo nie myślimy. Czy to śpimy, czy to pracujemy, czy to spożywamy pokarmy, czy wiedziemy takie codzienne życie. Nie rozmyślamy o tym, że toczymy jakąś walkę. Nawet może czasami nie odczuwamy tego, że jakiś bój toczymy. Ale kochani, to wcale nie znaczy, że to tak się nie dzieje. Tak jak powiedziałem, z chwilą, kiedy nawróciliśmy się do Pana, kiedy zostaliśmy przeniesieni do Królestwa Bożego i w Nim jesteśmy, od samego początku aż do końca będzie toczyć się walka. Będzie toczyć się walka i toczy się walka. Będzie ona się toczyć jutro i toczy się dzisiaj. Tak jak powiedziałem, szatan jest bardzo osobą kreatywną i rzeczywiście jakbyśmy czytali, jak czytamy Słowo Boże, to możemy zauważyć, że robi to na różne sposoby. Czasami wrzuca nam pychę, tak jak działo się to w zborze do Koryntian. To chyba taki najbardziej jakiś wymowny zbór, jeśli tak można powiedzieć, społeczność Boża, która została przez to dotknięta. Oni wzbili się w pychę. Każdy jest narażony, ale zbór w Koryncie był bardzo podległy pod to. Ja bym powiedział, dał się tak nabrać. Oni już się wzbili w pychę, może dlatego, że byli bardzo ubłogosławieni na początku przez Pana. Bo faktycznie czytamy o tym, że oni byli szczególnie przez Pana ubłogosławieni na samym początku. Ale potem to spowodowało, że oni zaczęli być pyszni, że zaczęli się chlubić, że stwierdzili, że właściwie nawet apostoł Paweł, który przecież był ich ojcem duchowym, jak przyjedzie, no to przyjedzie. No, jak przyjedzie, to i potem sobie pojedzie. I zaczęli toczyć swoje takie, ja bym powiedział, życie chrześcijańskie, które nie do końca, jak czytamy na pewno, było życiem zgodnym z wolą Bożą. Czyli pycha, niedowiarstwo, tak jak za Adama i Ewy, kiedy diabeł przyszedł, kiedy szatan przyszedł i wstrzyknął ten zastrzyk niedowiarstwa w serce Ewy, no i także Adama. Jakie konsekwencje są, to wiemy również dzisiaj. Ale są również inne rzeczy, takie, ja bym powiedział, bardziej, wiecie, takie wyrachowane. Jeszcze bardziej wyrachowane. I czytamy z kolei w innych listach, nawet tu jest napisane w liście do Kolosan, ale jest również napisane w liście do Rzymian, że przychodzi z takimi rzeczami, ja bym powiedział, w ogóle nawet nie drugorzędnymi, tylko trzeciorzędnymi. O ile? O ile? W ogóle rzeczami nieistotnymi. Jak na przykład, czy wolno jeść mięso, czy nie powinniśmy jeść mięsa. Znacie to, prawda? To jest napisane w liście do Rzymian. Tam był taki problem. U Kolosan podejrzewam, że wnioskując z tekstu, który jest tam dalej zapisany, że był ten sam problem. Ktoś by mógł powiedzieć, no co jedzenie ma z Królestwem Bożym? Przecież jedzenie jest dla brzucha, zjem, strawię, no i potem nastąpi dalszy etap jego wędrówki. Czy też wypije, znaczy nie mówię tu o piciu, ale napije się, że w odpowiednim czasie, może teraz nie wolno. I o dziwo chrześcijanie dali się na to nabrać. I miało to miejsce, to zwiedzenie. Bo jakby nie było o tym mowy, to znaczy, że nie byłoby po co to mówić, czyli nie było. A skoro jest ta nauka, to znaczy, że z tym był problem. Z jedzeniem i z piciem. Ze świętami. Jedni uważali, że każdy dzień jest tak sam, taki sam dla Boga i tak czynili, a inni uważali, że niedziela czy też sobota jest czymś szczególnym. I co? I podział. I linia demarkacyjna, i pęknięcie. A jeśli nawet da radę, to złamanie. Takie jest diabelskie działanie. Skłócić. Kochani, diabeł chce skłócić Kościół Boży. I to jest szczególne wyzwanie dzisiaj. To miało miejsce wczoraj, czyli za czasów apostołów, tak mówiąc. Ale ma to dzisiaj i będzie do samego końca. Ba, ono będzie narastać. Będzie narastać. Tak jak stoję tu, wiem, że będzie narastać. Dlatego, bo tydzień temu brat nasz Paweł mówił o tym, między innymi o bólach porodowych, czyli że one będą coraz częstsze i coraz bardziej przybierać na sile. Ja nie chcę tu wchodzić w buty brata Pawła, ale to tak rozumiem, tak to ja to zrozumiałem. Czyli musimy być przygotowani, że w tej kwestii diabeł będzie szczególnie atakował Kościół Jezusa Chrystusa, będzie atakował nas. Dzisiaj jest kwestia maseczek tych nieszczęsnych, a jutro będą szczepionki, paszporty odpornościowe. Takich rzeczy czasami czytam w internecie i tak się zastanawiam, jak Kościół się do tego odniesie. Bo już dzisiaj słyszę różne opinie. My musimy zdawać sobie sprawę, że podział jest dla diabła bardzo ważny, żeby poróżnić ludzi wierzących. Żeby ich skłócić, żeby chociaż na początek tą rysę postawić. To już jest przedsionek do tego, żeby potem ją złamać. Nie możemy poddać się temu. Nie wierzę, że Bóg z jakiejkolwiek sytuacji nie ma wyjścia. To jest niebiblijne. Wiem, że jeśli Pan coś otworzy, to nikt nie jest w stanie zamknąć. I wiem, że jeśli Bóg coś zamyka, nie ma takiej opcji, choćby nawet przyszło 1000 atletów i choćby zjadło 1000 kotletów. Nie ma opcji, żeby wtedy to otworzyć. Dlatego, bo Pan jest ponad wszystkim, wszystko widzi z góry najlepiej i wie, co ma czynić. A naszym zadaniem jest strzec Jego słowa, strzec jedności, która zawsze, zawsze była podwaliną mocy Kościoła Jezusa Chrystusa. Zawsze. Zawsze jedność była podwaliną. A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego, co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej, o tym, co w górze, co jest dobre, co jest pożądane, co jest konieczne, co jest na pierwszym miejscu, o tym, co w górze myślcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Tego mamy się trzymać. O to powinniśmy zabiegać na pierwszym miejscu. Tak jak powiedziałem, diabeł przychodzi z różnymi wstawkami. Ale powiem wam tak, jeszcze jedną rzecz. Jemu nie zależy na tym, czy ty masz maseczkę, czy nie masz maseczki. Przyjmie wszystko, jak idzie. Jemu chodzi tylko o to, żeby podzielić Kościół. Czy ty ją masz, czy nie? Jakie to dla niego ma znaczenie, powiedzmy? Albo jakie ma znaczenie, że ktoś się zaszczepi, jak wyjdzie taki dekret tam, nie wiem, za rok czy za 5 lat? To są rzeczy, o których już dzisiaj troszeczkę powinniśmy myśleć. Dla diabła nie ma to w ogóle żadnego znaczenia. On w ogóle, jemu nie chodzi o te maseczki, tam maseczki wyrzucić. Ważne, żeby podzielić. O, to jest jego cel. I my, jeśli jesteśmy dorośli faktycznie w Chrystusie, to się temu nie poddamy. A jak jesteśmy niemowlakami, to będziemy poobijani. Naszą powinnością jest służyć Bogu, nieść Ewangelię innym i samemu być utwierdzonym, że ja zostałem przeniesiony do Królestwa Jezusa Chrystusa i w Nim jestem. To jest nasze życie chrześcijańskie. I zobaczycie, że to będzie coraz bardziej szło w mgłę, a inne sprawy będą wychodzić. Zastępcze, nawet nie zastępcze, w ogóle bez sensu. Musimy temu dać zdecydowany odpór. Niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju, albo z powodu święta lub nowiu księżyca, bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych. Rzeczywistością natomiast jest Chrystus. Czyli to, co mówiłem, zgadza się, prawda? To, co zostało tu przekazane. Niech was nikt nie potępia, kto ma upodobanie w poniżaniu samego siebie i w oddawaniu czci aniołom, a opierając się na swoich widzeniach, pyszni się bezpodstawnie cielesnym usposobieniem swoim, a nie trzyma się głowy, z której całe ciało, odżywiane i spojone stawami i ścięgnami, rośnie wzrostem Bożym. Jeśli tedy z Chrystusem umarliście dla żywiołów świata, to dlaczego poddajecie się takim zakazom, jakbyście w świecie żyli? Nie dotykaj, dotykaj, nie kosztuj, kosztuj, nie ruszaj, ruszaj. Miej się na baczności. Przecież to wszystko niszczeje przez samo używanie, a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. Mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała nawet, ale nie mają żadnej wartości, żadnej, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Mam nadzieję, że te słowa dotarły do nas i były niejako przypomnieniem, bo one cały czas są tu zapisane, one były już 2000 lat temu, prawie 2000 lat temu spisane i dotrwały do dzisiaj, czyli my na pewno nieraz się z nimi zetknęliśmy, ale wiecie, czasami jest tak, że pewne rzeczy trzeba przypomnieć i położyć taki szczególny nacisk, tak, żeby nas tak troszeczkę, wiecie, jak tymi lejcami ściągnąć, żebyśmy się nie rozbrykali gdzieś na różne kąty. Taka jest Boża droga, taka jest Boża wola i my winniśmy wszystko robić. Wszystko, bo powiadam, że nie ma rzeczy niemożliwych u człowieka wierzącego, a tym bardziej u Boga. Powinniśmy wszystko robić, żeby trzymać się jednak tego, co zostało nam przekazane przez zwiastowanie Ewangelii, która do nas doszła. Amen. Dziękujemy Ci, kochany Ojcze, że przeniosłeś nas z królestwa ciemności do swojego królestwa światłości w Jezusie Chrystusie. Dziękujemy za wielkie zbawienie, które z łaski Twojej stało się naszym udziałem przez naszą prostą, dziecięcą wiarę. Dziękujemy, że otworzyłeś nasze oczy, pokazałeś nam drogę zagłady, na której byliśmy i wyciągnąłeś nas z ciemności, z grzechu, nieprawości, oczyściłeś nas, przebaczyłeś nam nasze grzechy, napełniłeś nas swym świętym duchem i uczyniłeś nas częścią Twojego ciała, Kościoła, Twojego Królestwa, w którym zjednoczyłeś nas, napełniając nas tym samym Duchem Świętym. Panie, tak pragniemy w tym czasie, w którym rzeczywiście widzimy, jak wiele różnych opinii, jak wiele teorii, jak wiele koncepcji dzieli ludzi. Dzieli ludzi w tym świecie, ale widzimy też, że dzieli ludzi w Kościele. I wołamy, kochany Panie, byś nas zachował od podziału, byś zachował nas od pogardy, zachował nas od wyniosłości, zachował nas od myślenia o sobie więcej niż powinniśmy myśleć, a patrzenia na innych z góry. Zachowaj nas od tego, Panie. Pomóż nam miłować braci, siostry, bez względu na ich opinie co do tych kwestii, co do których nie mamy pewności. Daj nam, Panie, Twoją miłość do naszych serc, która zwycięża te różnice, te odmienności. Prosimy, pomóż nam przeciwstawić się tym diabelskim atakom i nie ulec tej presji, by odrzucić brata, siostrę, dlatego że myślą inaczej w takich drugorzędnych kwestiach. Prosimy, kochany Panie, pomóż nam walczyć w duchu miłości, w duchu jedności, zjednoczeni w prawdzie Twojego Słowa. Boże, dopomóż nam, prosimy i w tym czasie, prosimy o nas, prosimy o Twój Kościół. Panie, o wszystkich, którzy należą do Ciebie, zachowaj od podziałów, zachowaj od złej postawy wobec innych, którzy podchodzą inaczej, rozumieją inaczej. Pomóż, kochany Boże, miłować miłością, która wszystko zakrywa, która wszystko znosi, która wszystko przetrzymuje. Prosimy, kochany Panie, napełnij nas przez Ducha Twojego Świętego, tą miłością z góry i tą mądrością, która jest pokorna, która jest łagodna, która nie wynosi się. Prosimy, kochany Boże, prowadź nas w swojej łasce i błogosław dalszą część naszego zgromadzenia. Dopomóż nam wielbić Ciebie w pieśniach, modlitwach, rozważaniu Twojego Słowa. Niechaj Twój Święty Duch pracuje w każdym z naszych serc. Tobie oddajemy cześć i chwałę, wielki Boże, wielki Zbawicielu, Ojcze nasz, w Jezusie Chrystusie, naszym Panu, Twoim Synu. Amen. Amen. Dziękuję, Ojcze, za kolejny dzień łaski Twojej nad nami. Dziękujemy, że możemy się zgromadzić tutaj, żeby wsłuchiwać się w Słowo Twoje, żeby zachęcać się nawzajem, budować. Dziękujemy Ci za to ostrzeżenie, przypomnienie, że diabeł cały czas robi wszystko, żeby nas zniszczyć, żeby poróżnić, żeby skłócić. Dzięki, Ojcze, że w Tobie mamy bezpieczeństwo, jeśli jesteśmy blisko, jeśli nie uciekamy sprzed tego oblicza, nie idziemy jakimiś krętymi drogami, to możemy czuć się bezpieczni, jesteśmy bezpieczni. Dzięki, Ojcze, że mamy siebie nawzajem i oby była między nami ta braterska miłość, która cały czas jest głęboko w naszych sercach, jest w naszych umysłach i wszystko, co robimy, jest podyktowane tą miłością. Nawet jeżeli różnimy się w jakichś poglądach. Dzięki, Ojcze, za kolejny dzień. Dzięki za Twoją obecność pośród nas. Amen. Amen. Amen. Dziękuję Ci, Ojcze, za to, że łaski swojej, Twoją mocą dałeś na umysł Chrystusowy, że możemy dzięki Tobie uczyć rozróżniać się, co jest dobre, co jest miłe Tobie, a co jest złe i czego powinniśmy unikać, Boże. Dałeś nam też swojego Ducha Świętego z łaski, kiedy nawróciliśmy się do Ciebie, kiedy pokutowaliśmy, Boże. Dzięki temu dałeś nam swojego nauczyciela, Boże, który nas prowadzi we wszelką prawdę, który koryguje nasze drogi, Boże, jeśli faktycznie zmierzają one w złym kierunku. Ty jako Bóg wierny, jako ten, który strzeże swojego Kościoła, bo jesteś jego właścicielem, jesteś tym, który wypracował sobie swój Kościół, sprawiasz, że możemy my jako Kościół Twój trwać w Tobie, Boże. Dlatego wiemy, że to jest Twoja zasługa, dlatego też śpiewamy, modlimy się do Ciebie, wyznajemy Ciebie jako naszego Pana, jako naszego Zbawiciela, jako Tego, który nas prowadzi i doprowadzi nas do końca, bo taka jest Twoja obietnica. Chwała. Jeśli tylko będziemy Tobie posłuszni, Twojemu głosowi, głosowi Ducha Świętego. Dziękuję Ci za Twoje obietnice również chwalebnej przyszłości, która nas czeka. Dzięki Ci za to składamy. Ja Ci dziękuję w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Amen. Amen. piosenką, ale sercem, Panie, skruszonym. Chwała Tobie. Chwała. Chwała Ci, Jezu. Miłe słowo porusza me serce. Przedstawiam swe dzieła królowi. Mój język jest jak pióro wprawnego pisarza. Jesteś najpiękniejszy spośród synów ludzkich. Na Twoich wargach rozlany jest wdzięk. Tylko Bóg pobłogosławił Cię na wieki. Przepasz swój miecz do biodra, bohaterze, swoją wspaniałość i swoją ozdobę. I w Twojej ozdobie niech Ci się poszczęści. Wyruszaj w sprawie prawdy i pokory sprawiedliwości. Niech Cię Twoja prawica nauczy dzieł godnych podziwu. Twoje strzały są ostre, ludy pod Tobą. Niech padną w serce wrogów króla. Twój tron, o Boże, trwa na wieki wieczne. Berło Twego panowania berłem sprawiedliwości. Pokochałeś sprawiedliwość i nienawidzisz bezprawia. Dlatego pomazał Cię, o Boże, Twój Bóg, olejkiem radości bardziej niż Twych towarzyszy. Wszystkie Twoje szaty to mirra i aloes i kasja. Z pałaców z kości słoniowej rozwysyła się gra na strunach. Córki królewskie stoją wśród Twoich szacownych kobiet. Królowa u Twojej prawicy stoi zdobna złotem z Ofiru. Posłuchaj, córko, i popatrz. Nakłoń swego ucha. Zapomnij o swym ludzie i o domu swego ojca. Król pragnie Twego wdzięku. Pokłoń mu się, bo on jest Twoim Panem. Córka Tyru, z Daniną, Twe oblicze udobruchać. Przybyli najbogatsi z ludu. W środku córka królewska, cała w chwale. Jej szata otkona złotem. W wielobarwnej szacie niosą ją do króla. Za nią panny i jej przyjaciółki prowadzone są do niej. Prowadzone są z radością i weselem. Wchodzą do pałacu królewskiego. W miejsce Twoich ojców niech będą Twoi synowie. Ustanowisz ich książętami w całej ziemi. Upamiętnią Twoje imię po wszystkie pokolenia. Do ludy będą Cię wysławiać na wieki wieczne. Panie nasz, Panie Jezu, Ty jesteś najwspanialszym spośród synów ludzkich. My, Panie, przychodzimy Ciebie jak ta kobieta, jak Twoja małżonka, Panie. Dzięki Ci, Panie, że Ty nas ukochałeś, Ty nas, Panie, wybrałeś. Ty, Panie, nas wykupiłeś swoją drogocenną krwią. Ty, Panie, zbudowałeś swój Kościół. Abyśmy byli częścią Jego, abyśmy, Panie, głosili Twoją Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby, tak jak tu jest napisane, aby imię Twoje, Panie, było wysławione po całej ziemi. Także jesteśmy wdzięczni, że, Panie, nas wybrałeś, że przyprowadziłeś nas do siebie, zebrałeś nas w jedną owczarnię, którą Ty jesteś dobrym pasterzem. Jakże wdzięczni jesteśmy, Panie, za tą wielką miłość okazałeś nam ją, gdy jeszcze byliśmy grzeszni. Ty, Panie, nas wyrwałeś z tej ciemności, z tego królestwa ciemności, z tego świata i przyprowadziłeś do swego królestwa, do swego Syna. Tak, Panie, dziękujemy Ci, Boże, za Twoją wielką łaskę, za tą wielką miłość, którą nam okazałeś grzesznym. Ale dzięki łasce Bożej, Panie, dzięki wierze w Tobie, w Ciebie, Ty, Panie, nas pojednałeś z Bogiem, pojednałeś nas ze sobą, Panie. Ty, który jesteś Stwórcą wszelkiego stworzenia, w Tego ręce jest Duch wszelkiego ciała. Ty, Panie, dajesz nam pokarm przez swego Ducha. Ty karmisz nas swoim ciałem, abyśmy mogli mieć życie wieczne. Dzięki Ci, Panie Boże. Prosimy Cię, abyś błogosławił ciałem cały swój Kościół. Wszystkich ludzi, którzy błogosław tym, którzy czytają Twoje słowo, objawiaj im, Panie, samego siebie. Aby zobaczyli, Panie, kto kto mówi, o kim jest, o kim prorocy piszą, o kim wszyscy prorocy piszą, Panie, aby w Ciebie uwierzyli, Panie. Proszę Cię, Panie, jak to nam objawiłeś siebie, tak objawiaj się tym, którzy Ciebie szukają oraz tym, którzy Ciebie nie szukają, też im pokazuj siebie, Panie. Prosimy. Bo Ty jesteś, Panie, Bogiem wielkim. Jesteś Bogiem sprawiedliwym, Bogiem świętym. Ty, Panie, jesteś... Ty szukasz, Panie, tych, którzy Ciebie szukają. Ty patrzysz na tych ludzi, którzy szukają Ciebie cały czas. Bo wielu jest takich, którzy Ciebie szukają, Panie, ale jeszcze są w jakichś tam organizacjach, w jakichś systemach rzeczy, które szatan zaślepia umysły, aby Ciebie, Panie, nie widzieli. Prosimy Cię, Panie, o moc tego Ducha, aby się udzielał Twego poznania, wszystkiego, co potrzebne, Panie. Prosimy. Aby Tobie chwała, Panie Jezu, była po wieki wieczne. Amen. Amen. Amen. Amen. Twarz czy lwa, kimże ja. jestem Twój. Życie tak kruche, nasz czas na ziemi tak krótki, a jednak Tobie, Wszechmogącemu, Wiecznemu, Bogu, który nie ma początku i końca, upodobało się w nas znaleźć oblubienicę, w nas znaleźć tych, których ukochałeś i których pragniesz, byśmy my Ciebie kochali, których powołałeś do miłości. Dziękujemy Tobie, Boże nasz, że umieściłeś w nas, którzyśmy gliną, kruchymi naczyniami, swój skarb. Dałeś nam to, co najcenniejsze, swojego świętego Ducha, czyniąc nas swoją świątynią, miejscem Twojego przebywania na ziemi. Pragniemy, Boże, by Twoja świątynia była pełna chwały, by Twoja świątynia była jaśniejąca Twoim blaskiem w tym świecie. Prosimy, umacniaj nas, utwierdzaj nas w wierze, w prawdzie. Napełniaj mocą Twego Świętego Ducha. Obdarzaj mądrością z góry. Prosimy, przysposabiaj nas, byśmy byli Twoimi chwalcami w tym świecie i nie ustawali w zwycięskim boju, do którego nas powołałeś i do którego przysposobiłeś nas, udzielając nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności, udzielając nam wszystkiego, czego potrzebujemy, aby dać odpór złemu, aby nie udobnić się do tego świata, aby nie ulec grzechowi, ale w mocy Twojej zwyciężać i oddawać Ci chwałę w naszym posłuszeństwie i poddaniu się Tobie. Kochany Panie, prosimy, byś mówił do nas, gdy modlimy się do Ciebie, gdy rozważamy Twe Słowo. Otwieraj nasze uszy i oczy naszych serc, abyśmy poznawali Ciebie i wpatrując się w Twoją chwałę, doświadczali tej cudownej przemiany z chwały w chwałę, w Twój obraz, jak to czyni Twój Duch w nas. Prosimy o Twą przemianę. Amen. Amen. Usiądźmy, kochani bracia, siostry. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, 25 rozdział. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. I będziemy czytali od 31 wiersza. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale i z Nim wszyscy święci aniołowie, wtedy usiądzie na tronie swojej chwały i zostaną zebrane przed Nim wszystkie narody i oddzieli ich jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. I postawi owce po swojej prawej stronie, a kozły po lewej stronie. Wtedy powie król tym po jego prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Gdyż byłem głodny, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagim, a przyodzialiście mnie. Byłem chorym, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście. Przyszliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i daliśmy Ci jeść? Albo pragnącym i daliśmy Ci pić? I kiedy widzieliśmy Cię obcym przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? I kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A w odpowiedzi król powie im: zaprawdę, mówię wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Potem powie i tym, którzy są po lewej stronie: idźcie ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, który jest przygotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem obcym przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagim, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chorym i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo pragnącym, albo gościem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci? Wtedy odpowie im, mówiąc: zaprawdę, mówię wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na karę wieczną, natomiast sprawiedliwi do życia wiecznego. W ten sposób Pan Jezus kończy tą długą wypowiedź, rozpoczynającą się w 24 rozdziale. Jeśli czytamy Ewangelię Mateusza, dostrzeżemy 5 takich dłuższych nauczań Pana Jezusa. I to jest 5 nauczanie w Ewangelii Mateusza, ciągnące się tutaj przez 2 rozdziały, od 24 po 25. Jak widzieliśmy, Pan Jezus tutaj mówi o swoim powrocie. Mówi o dniu swojego powrotu i mówi, jak mamy czekać. I mówi 3 przypowieści. Najpierw mówi o dobrym i złym słudze. Pokazuje na dobrego sługę, który czekając na powrót swojego Pana, pilnie wykonuje swoje obowiązki. I pokazuje złego sługę, który widząc, że Pan zwleka, przynajmniej tak mu się wydawało, który nie widzi, że Pan przychodzi rychło, zaczyna sobie luzować, zaczyna się bawić, zaczyna źle traktować swoje współsługi. A więc mamy przykład tych dwóch ludzi, z których jeden wiernie wykonuje swoje obowiązki, czekając na powrót swojego Pana, a drugi lekceważy swoje obowiązki i dogadza sobie i jest zaskoczony, gdy Pan przychodzi. Następnie mamy tą przypowieść o 10 pannach. 5 jest gotowych na przyjście oblubieńca. Ma nie tylko lampy, ale ma też oliwę. 5 natomiast, które też oczekują, ale są nazwane głupimi pannami, mają co prawda lampy, a więc mają jakiś aspekt wiary, mają jakiś aspekt oczekiwania, ale nie mają oliwy i ich ogień nie płonie, gdy Pan przychodzi. A więc tu widzimy kolejny aspekt czekania na Jezusa z płonącym sercem, z gorliwością, z miłością, życiem, które płonie w tych, które mądrze oczekują swego Pana. I widzimy te, które to co prawda mają lampy, mają pozór światła, ale nie mają w sobie tego ognia, nie mają w sobie prawdziwego oczekiwania na Chrystusa. Kolejna przypowieść, którą ostatnio rozważaliśmy, pokazuje nam tych trzech sług, którym Pan powierza talenty według ich umiejętności. Jednemu daje 5, drugiemu daje 2, trzeciemu daje 1. I widzimy dwóch, którzy dobrze obracają tymi talentami, którzy robią z nich dobry użytek i z korzyścią, gdy ich Pan wraca, zwracają mu to, co otrzymali i więcej, drugie tyle przynoszą, dowodząc, że dobrze wykorzystali ten czas oczekiwania na swojego Pana. Pracowali, starali się, trudzili się. I otrzymują słowa pochwały i zaproszenie do radości swego Pana. Ale jest też ten sługa, który okazuje się być złym i leniwym. Ten, który ukrył otrzymany talent, ukrył to otrzymane bogactwo, bo talent, jak wiemy, wyraża wagę. Tam jest mowa o wielkiej ilości srebra najprawdopodobniej. Tak jak mówiliśmy, talent mógł odnosić się do złota, srebra lub miedzi, ale najczęściej w kontekście finansowym odnosił się do srebra i to była około równowartość 20 lat pracy. A więc ten człowiek taki majątek ukrywa w ziemi i się leni, nie robi tego, co powinien był robić, zaniedbuje swoje obowiązki i gdy Pan przychodzi, ten przychodzi i oddaje mu to, co dostał. Myśli, że to wystarczy, ale okazuje się, że to nie wystarczy. Że Pan, powierzając swój majątek swoim sługom, oczekuje, że będą nim obracać i przynosić zyski. I ten zostaje nazwany sługą złym i leniwym i wyrzuconym precz, tam gdzie płacz i zgrzytanie zębów. Zauważcie, że w tych wszystkich przypowieściach, jak dotąd, mamy do czynienia ze sługami, mamy do czynienia z ludźmi, jak te 10 panien, które może nie są typowo sługami, ale są pannami oczekującymi na oblubieńca. A więc Pan Jezus, mówiąc te trzy przypowieści, mówi o ludziach, którzy zaliczają się do tych, którzy wierzą w Jego przyjście, do tych, którzy funkcjonują z Nim w relacji albo sługa-pan, albo tak jak tutaj panny, towarzyszki oblubienicy czekające na przychodzącego oblubieńca. Tutaj natomiast w tej końcowej wypowiedzi Pana Jezusa czytamy o wszystkich narodach, o wszystkich ludziach zebranych przed obliczem powracającego Pana, przychodzącego na sąd. Przychodzącego, aby oddać każdemu według jego uczynków. A więc jest to dzień sądu. I sąd jest znaczącym i obszernym biblijnym tematem, któremu Boże Słowo poświęca wiele miejsca. Większość ludzi uważa, że sąd jest w dużej mierze przesłaniem starotestamentowym, ale tak nie jest. Ludzie patrzą na Stary Testament i mówią, tam w Starym Testamencie to mamy rozgniewanego Boga, niszczącego ludzi, niszczącego narody, wywołującego wielkie wojny, zsyłającego straszne plagi. Ale w Nowym Testamencie Bóg jest przedstawiony jako Bóg miłości, kochający niebiański Ojciec i Jego łaskawy Syn. Rzeczywiście, Nowy Testament mówi o kochającym Ojcu i mówi o łaskawym Synie, ale równie wiele mówi o Bogu, który przychodzi na sąd. Równie wiele, jak i Stary Testament, mówi o Bogu, który nienawidzi grzechu, o Bogu, który bezwzględnie rozprawia się z grzechem. I to widzieliśmy w tych przypowieściach. Pan Jezus mówi o sługach, którzy zostają, o słudze, który zostaje porąbany na kawałki. Mówi o słudze, który zostaje wyrzucony precz, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów. Mówi o pannach, które przychodzą i pukają do drzwi, a oblubieniec mówi, nigdy was nie znałem, idźcie precz, nie znam was. A więc w tych przypowieściach widzimy nadchodzący surowy sąd. Bóg jest przedstawiony jako Bóg miłości zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. I Bóg jest przedstawiony jako Bóg sądu zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Poselstwo sądu jest równie ważne dla Starego, jak i Nowego Testamentu. Co prawda, sądy Starego Testamentu mają przede wszystkim charakter doczesnych wyroków. Głównie skupiają się z osądem Boga ludzi żyjących na ziemi. To, co się dzieje z człowiekiem w tym świecie. Stary Testament mówi o narodach, które zostają zniszczone. Mówi o miastach zrównanych z ziemią. Mówi o pewnych osobach, które zostają takiemu czy innemu sądowi poddane i zgładzone. Podkreśla fakt, Stary Testament podkreśla fakt, że Bóg ustanawia pewnych ludzi i obala pewne jednostki, jak również całe władze, narody. Ale głównie Stary Testament skupia się na aspekcie doczesnego istnienia. To nie znaczy, że nie wybiega w przód i nie mówi o czasach ostatecznych i ostatecznym sądzie. Tak, ale jest tego niewiele. Głównie mówi o doczesnym sądzie. Przechodząc do Nowego Testamentu, zauważamy, że główny nacisk położony jest na tym wiecznym aspekcie sądu, na życiu lub śmierci wiecznej. Oczywiście w Nowym Testamencie też znajdziemy te doczesne aspekty sądu, jak na przykład śmierć Ananiasza i Safiry, nagła ślepota Elimasa, straszna śmierć Heroda Agrypy, który nagle zostaje uderzony przez anioła pańskiego i zjedzony przez robactwo. W poprzednim rozdziale, w 24, przyglądaliśmy się zapowiedzi doczesnego sądu nad Jerozolimą. Pan Jezus, mówiąc o swoim przyjściu, mówi też o sądzie, który nastąpi w Jerozolimie. I to wiemy historycznie, stało się w 70 roku po Chrystusie. A więc i w Nowym Testamencie znajdziemy aspekty doczesnego sądu, ale nacisk Nowego Testamentu jest ewidentnie położony na sąd ostateczny i jego wieczne, nieodwracalne konsekwencje. Jan Chrzciciel na przykład na początku Nowego Testamentu w Ewangeliach rozpoczyna od zwiastowania sądu. Mówi, wy plemię żmii, kto was ostrzegł, abyście uciekli przed gniewem, który ma nadejść? Nie jakiś obecny gniew, ale przyszły gniew, gdy, jak dalej mówi, plewy będą płonąć w nieugaszonym ogniu. Przed takim sądem przestrzegał Jan Chrzciciel. W Dziejach Apostolskich widzimy apostoła Pawła, który rozmawia z namiestnikiem Feliksem. I o czym z nim rozmawia? Przekonuje go o sprawiedliwości, o samokontroli i nadchodzącym sądzie. I robi to tak skutecznie, że Felix był wielce wystraszony i zaniepokojony i odsyłał Pawła, nie chcąc już dalej o tym słyszeć. W listach apostoła Pawła czytamy o gniewie Boga, który objawia się z nieba przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi, którzy tłumią prawdę. To samo w liście do Hebrajczyków. Tam czytamy o strasznej perspektywie nadchodzącego sądu. W 10 rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy, że jeśli wierzący ludzie, ci, którzy uwierzyli w jakimś stopniu, ci, którzy zadeklarowali swoją wiarę, mówi, jeśli my po otrzymaniu dogłębnego poznania prawdy dobrowolnie grzeszymy, nie pozostaje już żadna ofiara za grzechy, ale tylko pełne bojaźni, oczekiwanie sądu i żaru ognia, który ma strawić przeciwników. Na jaką karę zasługuje ten, kto Syna Bożego podeptał, a krew przymierza, przez którą został uświęcony, uznał za pospolitą i znieważył ducha łaski? Pyta autor listu do Hebrajczyków. Znamy bowiem, mówi, tego, który mówi, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. I ponownie, Pan sądzić będzie swój lud. I kończy to, mówiąc, straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. Straszna to rzecz. To Nowy Testament, to nie jest Stary Testament. To jest Nowy Testament, który mówi do wierzących ludzi, że Bóg jest ogniem trawiącym. I straszna to rzecz. Znieważyć tego Boga, przeciwstawić się temu Bogu, żyć po swojemu. Odrzucić to wielkie zbawienie, zlekceważyć Jezusa Chrystusa, Jego śmierć na krzyżu, Jego przelaną krew, Jego niebiańskie wstawiennictwo dzień i nocą, dniem i nocą za nas. Mówi, straszna to rzecz, wpaść w ręce Boga żywego. To nie są żarty. Jakub w swoim liście mówi, że dla każdego, kto nie okazuje miłosierdzia, jest przygotowany sąd bez miłosierdzia. Jeśli my dzisiaj nie okazujemy miłosierdzia innym, nie spodziewajmy się, że spotkamy się z Bożym miłosierdziem, kiedy staniemy przed Jego majestatem. W liście Piotra czytamy o Ojcu, który bez względu na osoby sądzi każdego według jego czynów. Nieważne, z jakiej rodziny pochodzisz, nieważne, do jakiego kościoła się zapisałeś, jakie sakramenty ci zostały udzielone, przez jakie rzeczy przeszedłeś i co zrobiłeś, Bóg nie ma względu na osobę. Bóg się nie liczy z tymi, którzy w oczach tego świata są wielcy. Bóg bez względu na osobę sądzi każdego według jego uczynków. Dalej Piotr mówi w swoim liście, że rozpoczyna się sąd i to od domu Bożego. Jeżeli więc, mówi, zaczyna się od nas, to jaki koniec czeka tych, którzy nie okazują posłuszeństwa Ewangelii? Jeśli my, wierzący, musimy stanąć przed sądem Chrystusowym i zdać sprawę z naszych uczynków, to co dopiero ten bezbożny świat, który się w ogóle z nim nie liczy, który go odrzuca? Jaki jest ich koniec, jaki jest ich los, pyta Piotr. W drugim liście Piotra mówi dalej o fałszywych nauczycielach, którzy pojawiają się w Kościele. I mówi, że w skryty sposób będą próbować wprowadzać zgubne herezje, a nawet wyprą się władcy, który ich wykupił. Do tego dochodzi w Kościele. Do tego dochodzi wśród wierzących ludzi, że się wypierają władcy, który ich wykupił. Ludzie zaprzeczają boskości Chrystusa, zaprzeczają Jego panowaniu, Jego władzy. Traktują Go jak kumpla. Traktują Go jak kogoś, kto jest na ich posyłki. To ma spełniać ich oczekiwania, ich wymagania i mówią, napisałeś, powiedziałeś, musisz to zrobić. Zapierają się swojego władcy. fałszywi nauczyciele wprowadzają zgubne herezje i czytamy, że przez nich droga prawdy stanie się przedmiotem bluźnierstw. Ludzie patrzą na to dzisiaj w internecie, na te bzdury, które się dzieją w Kościele, na te szaleństwa, które się dzieją, na te dziwaczne zachowania i mówią, toż to banda wariatów, to szaleńcy, co oni wygadują, jak oni się zachowują. Przez nich, przez takich ludzi droga prawdy staje się przedmiotem bluźnierstw. I ze względu na swoją chciwość próbują zwodzić fałszywymi słowami, ale czytamy, że od dawna jednak wyrok na nich jest przesądzony. Ich zguba nadciąga, mówi Piotr. I dalej daje przykłady sądu w Starym Testamencie. Mówi, warto pamiętać, że Bóg nie oszczędził nawet aniołów, którzy dopuścili się grzechu. Przeciwnie, rzucił ich skrępowanych w gęste mroki miejsca kary. Oczekują tam oni na sąd. Nie oszczędził też starożytnego świata, za wyjątkiem Noego, gdy zesłał potop na świat bezbożnych ludzi. Podobnie doprowadził do zagłady miasta Sodomę i Gomorę. Zamienił je w proch i w ten sposób postawił za przykład potępienia, które ma spotkać bezbożnych. A więc zobaczcie, że Piotr odwołuje się do sądów bożych w Starym Testamencie, do tych tymczasowych sądów, ziemskich sądów, jak Sodoma, Gomora, jak sąd nad aniołami i mówi, to jest przykład tego, co czeka bezbożnych. Te doczesne Boże sądy są tylko cieniem i zapowiedzią nadchodzącego sądu, który jest daleko straszniejszy, daleko poważniejszy. Piotr mówi, widać zatem, że Pan potrafi uchronić pobożnych w czasie próby, a bezbożnych zachować dla ukarania w dniu sądu. Jeśli otworzycie krótki list Judy, tam dopiero jest obraz sądu. Juda mówi, wśliznęli się między was pewni ludzie, na których już dawno został wydany wyrok potępienia. Są to ludzie bezbożni. Łaskę naszego Boga traktują jako przyzwolenie na rozwiązłość. Ile tego dzisiaj mamy? Ilu ludzi powołuje się na łaskę Boga i na miłość Boga i robią, co im się tylko podoba i mówią, Bóg jest łaskawy, Bóg miłosierny, Bóg nikogo nie potępia. Jakby nie czytali tych słów. Obracają łaskę Pana Jezusa w przyzwolenie na wszelką bezbożność. I robią różne złe rzeczy dzisiaj w Kościele. Nawet widzimy, mamy przyzwolenie homoseksualizmu. Nawet mamy takie perwersje dzisiaj w wielu, wielu zachodnich kościołach. U nas jeszcze tego nie ma, dzięki Bogu, ale to przyzwolenie rośnie. To nastawienie łaskawego Boga w rozumieniu ludzi coraz bardziej się wzmaga i rośnie nowe pokolenie, które jest wychowywane i szkolone do tego, żeby wszystko akceptować, żeby ze wszystkim się zgadzać, żeby niczego nie krytykować, żeby niczemu przypadkiem się nie narazić. Jest coraz większa tolerancja, coraz większa akceptacja wszelkiego grzechu i mówi się o tym, że Bóg jest tak miłosierny, Bóg jest tak łaskawy. Obracają łaskę naszego Boga jako przyzwolenie na rozwiązłość. Zapierają się też naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa. Te dwie rzeczy zawsze idą w parze. Jeśli zaczynamy tolerować grzech, to musimy odrzucić Jezusa jako Pana. O tak, nadal powołujemy się na Niego jako Zbawiciela. Tak, wszyscy chcą Zbawiciela, ale niewielu chce Pana i władcę. Ale jeśli nie masz Jezusa w swoim życiu jako Pana i władcy, wiedz, że nie masz żadnego Zbawiciela. Ci, którzy przyjmują Jezusa jako swojego Zbawiciela, nie przyjmując Go jako swojego Pana, nie przyjmują Go. Jezus powiedział wprost, jeśli chcesz iść za mną, to musisz się wyprzeć samego siebie. Musisz być gotowy stracić wszystko na tej ziemi i miłować mnie ponad wszystko i służyć mi. I tylko w taki sposób możemy być zbawieni, jeśli Jezus jest naszym Panem i Władcą. Jeśli my sami dalej władamy naszym życiem, jeśli my sami decydujemy o sobie i żyjemy według naszego widzimisię, a Jezusa trzymamy w złotej szkatułce naszego zbawienia, to jesteśmy oszukani. I przyjdzie wielki dzień, w którym będziemy wielce rozczarowani i zaskoczeni. Przyjdzie wielu, którzy wtedy wyznają Go Panem. Powtarzam wielokrotnie te słowa, ale muszę to powtarzać, bo ten świat powtarza nam i Kościół dzisiaj powtarza nam, że można być zbawiony bez służenia Jezusowi. Tak jakby to była jakaś inna kategoria chrześcijan. Że można być zbawionym po prostu zapraszając Go do swojego serca jako Zbawiciela. Biblia nigdzie czegoś takiego nie mówi. Pokażcie mi choćby jedno miejsce w Biblii, gdzie Biblia mówi, że trzeba zaprosić Jezusa do swojego serca jako Zbawiciela. Pokażcie mi takie miejsce. Natomiast wielokrotnie mówi, że trzeba Go wyznać Panem i trzeba Mu służyć jako Panu. I o tym mówiły te wszystkie przypowieści. Pokazują nam Pana i sług. I sługi. To jest to, czego Jezus od nas oczekuje, że będziemy Mu służyć, że będziemy szukać Jego woli, Jego królestwa, Jego sprawiedliwości. I w ten sposób, wierząc w Niego jako naszego Pana, mamy w Nim Zbawiciela. Juda w swoim liście mówi, chcę wam przypomnieć, wam, którzy wszystko raz na zawsze wiecie, a więc tutaj ja też wam przypominam, którzy raz na zawsze wszystko wiecie. Tak jak Sławek, ja też tylko przypominam, że Jezus wprawdzie wybawił lud z ziemi egipskiej, potem jednak wygubił tych, którzy nie uwierzyli. Również aniołów, którzy nie dbali o powierzone im stanowisko, lecz porzucili swój obszar działania, zatrzymał w wiecznych więzach i w mroku na wielki dzień sądu. To samo stało się z Sodomą i Gomorą oraz położonymi wokół nich miastami, które w podobny sposób nurzały się w nierządzie i seksualnych zboczeniach. Są one przykładem słusznej kary wiecznego ognia. Sodoma i Gomora spłonęły i dzisiaj już nie płoną, ale są obrazem wiecznego ognia, który nie przestaje płonąć. Juda powołuje się na Henocha, siódmego po Adamie, który mówi, oto przyszedł Pan z miriadami swoich świętych, aby dokonać sądu nad każdą istotą, ukarać każdą duszę za bezbożne czyny oraz zuchwałych grzeszników za butne słowa, którymi go obrzucili. I w końcu Księga Objawienia jest wypełniona obrazami Bożego gniewu i sądu. Wino Bożego gniewu wylewa się na bezbożnych w licznych plagach. Anioł z sierpem w ręku zbiera plon z ziemi i wrzuca go do wielkiej tłoczni Bożego gniewu, skąd płynie krew na wysokość końskich wędzideł. A więc 1,5 metra krwi, taki poziom krwi. Wyobrażacie sobie? Na przestrzeni 1600 stadiów. Tyle krwi wypływa z tłoczni Bożego gniewu. Z przybytku wychodzą aniołowie, niosąc 7 plag, 7 klęsk. Jedna z istot stojąca przed tronem Boga podaje 7 aniołom 7 złotych czasz, które są pełne gniewu Boga, żyjącego na wieki wieków. I cały 16 rozdział Księgi Objawienia opisuje straszne rezultaty wylania tych czasz na bezbożnych, którzy ostatecznie trafiają do jeziora śmierci, do jeziora pełnego ognia i siarki, skąd czytamy: dym ich męki wznosi się na wieki wieków i nie mają odpoczynku ani w dzień, ani w nocy. To jest Nowy Testament. To nie jest tylko poselstwo o kochającym Ojcu. Owszem, tak jak mówię, kochający Ojciec jest objawiony w Nowym Testamencie, ale ten sam kochający Ojciec jest też objawiony w Starym Testamencie. Stary Testament jest pełen obrazów kochającego Boga. Ale ten sam Bóg objawiony w Starym Testamencie jako Bóg, który zsyła ogień na Sodomę i Gomorę, na Niego, na tego samego Boga powołują się apostołowie Nowego Testamentu i mówią, że ten sam Bóg będzie sądził bezbożnych i ten sąd będzie surowy. Tak więc Nowy Testament kładzie ogromny nacisk na nadchodzący sąd. I to poselstwo jest także powtarzane w Ewangeliach. Pan Jezus więcej od wszystkich innych pisarzy Nowego Testamentu mówi o gehennie, o piekle. To w Ewangeliach czytamy o wiele ostrzeżeń z ust Pana Jezusa przed piekielnym ogniem. Jezus ostrzega, ostrzega, ostrzega. Pan Jezus miał wiele do powiedzenia na temat nadchodzącego sądu i wiecznej kary. Mówił o niebezpieczeństwie utraty duszy, nawet jeśli udałoby ci się zyskać cały świat. Ale mówi, jeśli stracisz swą duszę, cóż ci to da? Jezus mówił o wiecznej zgubie, mówił o piekle, mówił o ogniu, mówił o zawodzeniu i płaczu, mówił o zgrzytaniu zębów, mówił o ciemnościach zewnętrznych i o niewymownych, niekończących się mękach. Jego słowa są wstrząsające i dramatyczne. Ktoś mógłby powiedzieć, myślałem, że Jezus mówił tylko o miłości. Myślałem, że Jezus był życzliwy i miły. O co chodzi z tym wiecznym ogniem i sądem, i ciemnością, i płaczem? Tak, Jezus miał wiele do powiedzenia na temat miłości. I Jego słowa dotyczące ostatecznego sądu i wiecznej kary też wypływają z Jego miłości. To nie jest tak, że jednego dnia Jezus wstawał w dobrym nastroju i był pełen miłości, a drugiego dnia wstawał w złym nastroju, rozgniewany i mówił o sądzie. Nic z tych rzeczy. Kiedy Jezus mówił o sądzie, mówił z taką samą miłością, jak mówił o dobrym pasterzu, jak mówił o domu Ojca, gdzie przygotowuje wiele mieszkań. Miłość ostrzega. Jeśli kogoś kochasz i wiesz, że grozi mu niebezpieczeństwo, to miłość sprawia, że będziesz go ostrzegał przed tym niebezpieczeństwem. To nie jest nienawiść, to nie jest coś innego, kiedy Jezus mówi o piekle. W miłości ostrzega każdego człowieka przed tym strasznym miejscem, które nie zostało przygotowane dla ludzi, jak czytaliśmy, ale dla szatana i dla jego zbuntowanych aniołów, dla demonów. Dla nich zostało przygotowane piekło, ale niestety trafią tam wszyscy, którzy służą szatanowi i służą jego upadłym aniołom. A każdy, kto nie służy Jezusowi, służy diabłu. Nie ma innej opcji, nie ma trzech dróg, są tylko dwie drogi. Jest tylko wąska droga za Jezusem i jest szeroka droga za szatanem. Jedna wiedzie do życia, druga wiedzie do śmierci. Nie ma więcej dróg. Ludzie kombinują sobie, wymyślają sobie czyściec, wymyślają sobie jakieś trzecie drogi, jakieś szare strefy, ale w Królestwie Bożym nie ma o tym ani słowa. Nigdzie nie znajdziecie w Słowie Bożym jakiejś trzeciej drogi, jakiejś opcji dla letnich chrześcijan, jakiejś opcji dla tych, którzy tylko Jezusa uznali za swojego Zbawiciela, ale nie Pana. Nie ma takiej opcji. Albo Jezus jest twoim Panem i jesteś na wąskiej drodze, albo Jezus nie jest twoim Panem i czy chcesz, czy nie chcesz, diabeł rządzi w twoim życiu. Świat rządzi w twoim życiu, grzech rządzi w twoim życiu. Ty rządzisz w swoim życiu i twoje rządy zawiodą cię na wieczne zatracenie. Nowy Testament jest pełen ostrzeżeń, które mają nas napawać zbożnym lękiem, gdyż wielu ludzi zaczyna szukać zbawienia, gdy dociera do nich tragiczny stan, w jakim się znajdują. Tragiczne położenie, które jeśli nie zostanie zmienione, doprowadzi ich do tragicznego końca. A więc Nowy Testament w miłości Bożej jest pełen tych ostrzeżeń, jest pełen tych zapowiedzi, aby nam pomóc lękać się Boga, gdyż Jego mamy się lękać. Pan Jezus mówi, nie bójcie się ludzi, którzy mogą tylko wasze ciało zabić, ale bójcie się raczej tego, który może i ciało, i duszę wrzucić do piekła. I to nie chodzi o diabła. Diabeł nie ma władzy nad naszą duszą ani nad piekłem. Bóg jest Panem nieba i On jest Panem piekła. I to On wrzuca duszę i ciało do piekła. Szatan zostanie sam wrzucony do piekła. Więc on tam nie rządzi. To są ludzkie bajki i to są legendy i podania, ale to nie jest Biblia. Biblia mówi, że mamy się tylko jednego bać, Boga. Jego się mamy bać, być świadomi, z kim mamy do czynienia i co nas czeka, jeśli Go zlekceważymy, jeśli będziemy postępować po swojemu. Jezus w miłości ostrzegał przed tym, co może ściągnąć na nas wieczne potępienie. Jego ostrzeżenia przed niewiarą, grzechem, obłudą, nadchodzącym sądem nie minimalizują, ale raczej maksymalizują Jego miłość. Pan Jezus tutaj w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale i 31 wierszu mówi, że Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale. Czy zdajesz sobie sprawę, że Jezus Chrystus, który przyszedł na tą ziemię jako uniżony sługa, narodził się jako dzieciątko w Betlejemie, który żył jak prosty człowiek, który umarł w słabości, powstał z martwych w mocy i zasiadł na tronie i jest pełen chwały? Kiedy Jezus przyjdzie ponownie na tą ziemię, nie przyjdzie już jako ten Jezus, który przyszedł pierwszy raz w słabości ludzkiego ciała, ale czytamy, że przyjdzie w swojej chwale. A z Nim wszyscy święci aniołowie. Wiecie, ile jest aniołów? Ja nie wiem. Ale Biblia mówi, że są ich miriady miriad, co oznacza miliony. Jezus przyjdzie, a z Nim cały orszak milionów aniołów. I wtedy co Jezus robi? Zasiądzie na tronie swojej chwały. Wtedy wszyscy zobaczą, kto jest królem. Wtedy wszyscy zobaczą i czytamy, że każde kolano się ugnie. Wszystkie kolana się ugną i wszystkie języki będą wyznawać, że On jest Panem, że On jest władcą. Zrób to dzisiaj. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś w swoim życiu, zrób to dzisiaj, nie czekaj na ten dzień, kiedy będziesz musiał wyznać Go Panem. Uwierz w Niego dzisiaj. I wyznaj Go Panem i żyj dla Niego jako swego Pana. Dzisiaj, póki dzień łaski trwa, póki dzień zbawienia trwa. On zasiądzie na tronie swojej chwały. Kim jest ten Król Chwały, który przychodzi? Kimże On jest? W Psalmie 96 i 13 wierszu czytamy, że to Jahwe nadchodzi by sądzić ziemię. To Bóg Jahwe, On sądzi świat sprawiedliwie. W swojej wierności osądzi ludy. A tutaj widzimy, że Bóg Jahwe przychodzi w osobie Syna Bożego, Syna Człowieczego, Jezusa Chrystusa. Nowy Testament w wielu miejscach, niektóre z nich dzisiaj czytałem, mówi o Bogu, który dokona ostatecznego rozrachunku ludzkości i z Jego ust zapadnie wieczny wyrok. To Bóg będzie sądził ludzi. Ale który Bóg? Jest jeden Bóg, Ojciec, Syn i Duch. Jeden Bóg, choć w trzech osobach. Ale to nie Ojciec będzie sądził świat. Nie Bóg Ojciec, nie Bóg Duch Święty, ale Bóg Jezus, Boży Syn. Bóg Jahwe w Starym Testamencie zapowiada, że to On będzie sądził świat. I faktycznie Jahwe będzie sądził w Jezusie Chrystusie. Czytamy tutaj w 31 wierszu i 32, że gdy przyjdzie Syn Człowieczy w swojej chwale i z Nim wszyscy święci aniołowie, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały i zostaną zebrane przed Nim wszystkie narody. I co On zrobi wtedy? Oddzieli jednych od drugich, tak jak pasterz oddziela owce od kozłów. Skąd ta analogia pasterza oddzielającego owce od kozłów? Z księgi Ezechiela, z 34 rozdziału, gdzie w 17 wierszu czytamy, że Pan Bóg, Jahwe Adonai, dwa określenia starotestamentowe, które wskazują na jedynego prawdziwego Boga, Adonai Jahwe, zapowiada, oto ja będę rozsądzał między owcą a owcą, między baranami a kozłami. Jahwe to zapowiedział, Jahwe Adonai. Mówi, ja rozsądzę między baranami a kozłami, między owcą a owcą. Jezus zaś mówi nam, że to On przychodzi. Czy ktoś inny przychodzi? Czy Bóg zmienił plany? Czy nadal Bóg realizuje swój plan, który przepowiedział? I kiedy w Starym Testamencie Bóg, jedyny prawdziwy Bóg, Jahwe, mówi, ja, Jahwe Adonai, będę rozdzielał owce od kozłów, i w Nowym Testamencie Jezus mówi, i wtedy będę jako król, mówi, rozdzielał owce od kozłów. Mówimy o tym samym, czy mówimy o dwóch różnych wydarzeniach? Ja nie mam wątpliwości, że mowa jest o tym samym i dalej mamy ciągłość jednego objawienia. Ale ci wszyscy, którzy odrzucają bóstwo Jezusa Chrystusa, muszą to przekręcać, muszą to wykręcać, muszą tworzyć jeden sąd, drugi sąd, trzeci sąd. Tragedia. Zapierają się swojego jedynego Pana i Zbawcy. Czytamy, że Jezus postawi swoje owce po swojej prawej stronie, a kozły po lewej stronie. Pasterze też tak robią do dzisiaj. Nawet dzisiaj w Izraelu można zobaczyć mieszane stada owiec i kóz na wielu wzgórzach. Ale pasterze rozdzielają je na karmienie i często rozdzielają je na odpoczynek. Dlaczego? Dlaczego jest taka konieczność, by rozdzielić kozły od owiec? Dlatego, że one mają zupełnie inne osobowości, inne charaktery. Owce i kozły nie żywią się dobrze razem i nie odpoczywają dobrze razem. Dlatego, że owce z natury są łagodne, spokojne i płochliwe. Natomiast kozły z natury są niesforne, złośliwe, uparte i nie dają się spokojnie owcom ani najeść, ani odpocząć. Dlatego należy je rozdzielać. I Pan Jezus, odwołując się do obrazu z księgi Ezechiela i odwołując się do tego powszedniego obrazu, który był prawdziwy za czasów Ezechiela i był prawdziwy za czasów Pana Jezusa, posługuje się tym obrazem pasterza oddzielającego owce od kozłów, aby zilustrować wieczny podział, jaki nastąpi w dniu ostatecznego sądu między jego owcami, posłusznymi owcami, a samowolnymi kozłami. Owce po prawej stronie, kozły po lewej. I to nam coś powinno od razu powiedzieć. Po której stronie się znajdziemy, już wiemy, co nas czeka. Powinno nam, powinniśmy to wiedzieć. Dlatego, że w Biblii prawa ręka jest ręką błogosławieństwa. Jest ręką honoru. Prawa ręka jest ręką dziedziczenia. To jest preferowana ręka. W analogii, którą tutaj czytamy, preferowane są posłuszne owce. Pamiętacie Jakuba, kiedy miał pobłogosławić swoich wnuków? Jego syn Józef miał dwóch synów, Efraima i Manasesa. Który był pierworodny? Pamiętacie? Nie pamiętacie. Manases. Manases był pierworodny. Ale Bóg powiedział Jakubowi, że Efraim będzie dziedzicem, że Efraim będzie tym błogosławionym. I czytamy, że gdy Józef przyprowadził mu swoich synów, przyprowadził tak, że Manases stał po jego prawej ręce, a Efraim po lewej. Ale co zrobił patriarcha Jakub? Skrzyżował swoje ręce, żeby pobłogosławić Efraima nad Manasesa, chociaż ten był pierworodny. Ale jednak Bóg wywyższył Efraima i jego uczynił pierworodnym. Jego uczynił dziedzicem obietnic. A więc pamiętajcie, że gdy Biblia mówi o prawej ręce i lewej ręce króla, to mówi o tych, którzy będą przez niego pobłogosławieni i mówi o tych, którzy będą przez niego przeklęci. Owce reprezentują świętych, sprawiedliwych. One zostają ustawione po prawicy, w miejscu błogosławieństwa. Kozły idą na lewą stronę. I wtedy, czytamy w 34 wierszu, król powie tym po jego prawej stronie, pójdźcie błogosławieni mojego ojca, odziedziczcie królestwo przygotowane wam od założenia świata. A więc tutaj nie mówimy o czymś nowym, tutaj nie mówimy o jakiejś nowej propozycji, nowej koncepcji królestwa. Mówimy o czymś, co Bóg już miał zaplanowane przed założeniem świata. Mówimy o królestwie, które Bóg przygotował, zanim jeszcze świat stworzył. To wszystko, co wydarzyło się na tym świecie, chociaż dla nas często jest niezrozumiałe. My możemy myśleć, że wiele z tego, co się dzieje, jest dziełem przypadku. I nie potrafimy zrozumieć sensu i dlaczego Bóg na to pozwala. I wiele mamy pytań, na które dzisiaj nie mamy odpowiedzi. Ale Pismo zapewnia nas, że Bóg wszystko zaplanował od początku do końca. Zanim świat stworzył, wiedział o wszystkim, co się wydarzy. Bóg wszystko wie, zanim to się stanie. Jak to możliwe? Nie mam pojęcia. Ja tak nie umiem i żaden człowiek tak nie umie, ale Bóg jest takim Bogiem, który wie o tym, co się stanie, zanim to się stanie. Zapowiada rzeczy przyszłe, zanim one jeszcze zaczną istnieć. I tenże Bóg przygotował królestwo przed założeniem świata. I to królestwo będzie udziałem tych, którzy staną po prawej stronie Jezusa. Zauważcie w tym wierszu nagłą zmianę Syna Człowieczego, o którym jest mowa we wcześniejszych wierszach, na króla. Tam mówimy, Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale. Tutaj czytamy, wtedy powie król tym po jego prawej stronie, ponieważ Syn Człowieczy, kiedy zasiądzie na tronie, zostanie objawiony i wszyscy będą widzieli, że to jest król. Król, który jest też sędzią wszystkich. Sąd, jak widzimy w następnych wierszach, jest oparty na tym, w jaki sposób potraktowaliśmy naszego króla. To jest bardzo prosty sąd. Co zrobiłeś z królem Jezusem? Jak traktowałeś Jezusa króla? I zauważcie, że jedni i drudzy są zdziwieni. Zarówno owce, jak i kozły się dziwią. Kiedy Jezus mówi, jak mnie potraktowaliście, kiedy byłem głodny? Jak mnie potraktowaliście, kiedy byłem bezdomny? Jak mnie potraktowaliście, kiedy nie miałem się w co ubrać? Oni mówią, Panie, kiedyśmy Cię widzieli głodnym, kiedyśmy Cię widzieli spragnionym, bezdomnym. Kiedy? nie widzieliśmy Ciebie. A Jezus co im mówi? Mówi do nich: zaprawdę. Amen, mówi, amen. Mówię wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. O kim tutaj Jezus mówi? Kim są ci jego najmniejsi bracia? Jeśli weźmiecie biblijne komentarze i zaczniecie czytać, doczytacie się różnych koncepcji. Niektórzy mówią, że jego bracia, no to Żydzi. I że tutaj jest mowa o narodach, które będą sądzone za to, jak traktowały Żydów. Że Żydzi to jego bracia. To prawda, Jezus był Żydem i Żydzi byli jego braćmi. Ale czy rzeczywiście tutaj chodzi o naród żydowski, jak traktujemy Żydów? Niektórzy mówią, że ci jego bracia, no to dosłownie ci jego bracia, których Jezus miał. Jezus miał braci i siostry. Wiemy, że Maryja nie była wieczną panną, była panną, gdy urodziła Jezusa, ale później Józef miał z nią dzieci. Dziewicą, tak, dziękuję. A więc Maria była dziewicą w momencie poczęcia Jezusa i gdy rodziła Jezusa, ale później czytamy, że Józef obcował z nią, tak? Czytamy, że nie obcował z nią, dopóki nie urodziła syna, więc wnioskujemy, że urodziła później kolejne dzieci, o których zresztą czytamy w Ewangeliach, że Jezus miał braci i miał siostry, po imieniu są wymienieni nawet w Ewangelii. Więc niektórzy mówią, to ci jego bracia, więc to tylko dotyczy tych, którzy wtedy żyli. To jest, to totalnie się nie trzyma sensu, ponieważ tutaj czytamy o wszystkich narodach zgromadzonych przed jego tronem, wszystkich ludziach, więc nie wiem, jak ludzie mogą takie rzeczy wymyślać, żeby siebie jakoś wykręcić z tego grona. Jeszcze inni mówią, że tutaj chodzi o wszystkich ludzi, a nawet zwierzęta. Byli tacy katolicy święci, którzy mówili, że wszystkie zwierzęta to nasi mniejsi bracia. A więc pająk, komar, nie ruszaj, nie zabijaj, mucha, bo to twój brat. To też twój malutki brat. Trzeba wszystkim pozwolić żyć. A więc niektórzy widzą w tym obrazie wszystkich ludzi i łącznie ze zwierzętami i całym żyjącym światem. To piękne i takie wzniosłe i tak pewnie niektórzy tak da się żyć, że nie nadepną na żadną mrówkę i tak chodzą ostrożnie, żeby przypadkiem ślimaczka nie zaczepić, nie przewrócić z jego toru i tak dalej. Ale to jakoś znowu nie znajduje pokrycia w Słowie Bożym. Na pewno nie ta sfera, nie ta część. A co z tymi wszystkimi ludźmi? Czy rzeczywiście Pan Jezus tu mówi o wszystkich? Czy wszyscy filantropi, ci, którzy pomagają ludziom bez względu na ich wiarę, bez względu na ich moralność, bez względu na ich położenie, czy to dotyczy wszystkich? Tutaj możemy już dyskutować. Wydaje mi się, że raczej nie o nich chodzi, ponieważ jak chociażby otworzycie Ewangelię Marka, 10 rozdział, to Pan Jezus tutaj w Ewangelii Marka w 10 rozdziale w ostatnich wierszach mówi, o tych, nie, to nie jest Marka, przepraszam, nie pamiętam, myślałem, że to jest Marka 10, ale to w jakiejś innej Ewangelii jest prawdopodobnie w 10 rozdziale. Pamiętacie te słowa Pana Jezusa, gdzie Jezus mówi, przychodzą do Niego i mówią: twoja matka i twoi bracia czekają. A Jezus mówi: kto jest moim bratem? Kto jest moją matką? Ci, którzy słuchają Słowa Bożego i są Mu posłuszni. A w innym miejscu mówi tak: kto was przyjmuje, do swoich uczniów mówi, kto was przyjmuje, mnie przyjmuje. A kto mówi, mnie przyjmuje, przyjmuje mojego Ojca. I tam też właśnie w tym drugim kontekście Jezus później mówi, choćby ktoś najmniejszemu z was, najmniejszemu mówi z moich braci, dałby chociaż kubek zimnej wody, tak u nas przetłumaczone jest, tam dosłownie jest powiedziane, dałby coś zimnego do picia. Mówi, nie będzie mu to zapomniane. Więc tutaj widzimy, że Pan Jezus też w takim kontekście mówi o swoich braciach. I wydaje mi się, że w tym kontekście Jezus mówi o wierzących. O tym, jak traktujemy wierzących, i to nawet najmniejszych z wierzących, najsłabszych wierzących, najmniej znaczących wierzących. Jezus mówi, jak ich traktuje, tak mnie traktujecie. Oczywiście to nie oznacza, że tylko wierzących mamy dbać i tylko wierzącym mamy pomagać w innych miejscach. Pan Jezus mówi, że każdego bliźniego mamy miłować. A więc również mamy miłować tego głodnego na ulicy, który nie jest naszym bratem. Ale w tym miejscu Pan Jezus akurat nie odwołuje się do swoich braci, więc jakby ściśle w kontekście mówię to, nie wykluczając tych wszystkich innych możliwości. Ale Pan Jezus tutaj nie mówi o ogólnej ludzkiej filantropii. Nie mówi tutaj, że wszyscy, którzy w jakiś sposób pomagali swoim bliźnim, ludziom w potrzebach, wejdą do Królestwa Bożego. Jezus nie o tym tutaj mówi. O to mi chodzi, że to można przekręcić w ten sposób i ludziom, zrobię parę dobrych rzeczy, dam trochę pieniędzy na jakąś tam charytatywną działalność i wszystko jest dobrze. Pomogłem głodnym, pomogłem bezdomnym i tak dalej. Nie o tym Jezus mówi. Jezus mówi tutaj o swoich owcach, które kochają inne owce. Owce w swej naturze to mają, że żyją w stadzie, że lgną do innych owiec. I o tym Jezus tutaj mówi. Mówi o tym, jak my traktowaliśmy naszych braci i siostry, choćby tych najmniejszych, Jego uczniów. Oczywiście, tak jak mówię, w innych miejscach mówi, że mamy miłować nawet naszych nieprzyjaciół. I nawet gdy nasz nieprzyjaciel jest głodny, mamy go nakarmić i napoić i tak dalej. Więc nie zrozumcie mnie źle, że mówię teraz tylko pomagajmy wierzącym, nas nie obchodzą niewierzący. Absolutnie tego Pan Jezus nie nauczał. Ale tutaj w kontekście sądu, w kontekście ostatecznej decyzji sądziowskiej, mówi, to jest kluczowa sprawa, to pokazuje, jak mnie traktowaliście. To właśnie tak, jak potraktowaliście brata i siostrę, choćby najmniejszego. I pozwólcie, że zakończę pewną prawdziwą historią, która wydarzyła się wieki temu w Szwajcarii. W Szwajcarii znajduje się kościół świętego Marcina z wyrytą na przedniej ścianie rzeźbą przedstawiającą tego Marcina z Tours. On był chrześcijańskim rzymskim żołnierzem. Pewnego mroźnego zimowego dnia, wchodząc do miasta, został zatrzymany przez żebraka, który był niemal nagi. Prosił go o jałmużnę. Ale Marcin nie miał pieniędzy. Chociaż był rzymskim żołnierzem, nie miał przy sobie pieniędzy. Ale widział tego biednego, zziębniętego żebraka. I wziął swój stary żołnierski płaszcz i przeciął go nożem na pół. I dał połowę temu żebrakowi, a resztką się sam okrył i poszedł szukać miejsca na nocleg. I kiedy spał tej nocy, miał niezwykły sen. W tym śnie widział Jezusa, który miał na sobie połowę żołnierskiego płaszcza. I anioł pyta go, mistrzu, dlaczego masz na sobie ten stary, zniszczony płaszcz? A Jezus odpowiedział, mój sługa Marcin mi go dał. Bracie i siostro, to, co Sławek mówił na początku, jest niezwykle ważne. Byśmy miłowali siebie wzajemnie, nie bacząc na nasze poglądy polityczne, społeczne, dotyczące koronawirusa i wszelkie tego typu kwestie. Czy jesteśmy mięsożerni, czy roślinożerni, czy traktujemy każdy dzień tak samo, czy jakiś dzień, czy jakieś dni dla nas są szczególnie ważne i święte. Jakże ważne jest, byśmy nie stracili z oczu tego, co najważniejsze. Nasza wiara i prawdziwość naszej wiary nie wyraża się w naszych słowach, ale w naszych czynach. To nie to, co wyznajemy ustami, śpiewamy w pieśniach, chociaż jest to piękne i podoba się Bogu, jeśli jest prawdziwe, ale to nasze codzienne życie w domu, nasze życie w kontekście Kościoła, braci, sióstr, nasze życie oczywiście w tym szerszym kontekście pracy, sąsiadów, ludzi wokół. Tu się sprawdza nasza wiara. Tutaj się okazuje, czy prawdziwie wierzymy w Jezusa. Tu się okazuje, czy nasza wiara jest szczera i prawdziwa. Czy jesteśmy tylko nominalnymi chrześcijanami, tymi, którzy się nazywają naśladowcami Jezusa, którzy twierdzą, że Jezus jest naszym Panem i naszym Zbawicielem. Ale tak naprawdę Bóg to weryfikuje każdego dnia, stawiając na naszej drodze braci i siostry w potrzebach. Może nie zawsze to jest głód, może nie zawsze to jest brak ubrania. Mogą być bardzo różne rzeczy. Ważne jest, jak traktujemy naszych braci i siostry. Czy widzimy ich potrzeby, czy przejmujemy się ich potrzebami i czy staramy się zaspokoić ich potrzeby. Jeśli tak, służymy Jezusowi. I pewnego dnia będziemy się wielce radować z każdego poświęcenia, z każdej ofiary, którą ponieśliśmy dla braci i sióstr, a tak naprawdę dla Jezusa Chrystusa. Na sam koniec tylko zobaczcie ten wielki podział, od którego nie ma odwołania. Tutaj na ziemi, kiedy idziesz do sądu, możesz odwołać się do wyższej instancji, jeśli wyrok ci nie odpowiada. Ale tutaj mamy sąd ostateczny i wyrok ostateczny, od którego już nie ma odwołania. I jaki jest los jednych i drugich? Zauważcie, dla jednych jest wieczne życie, a dla drugich jest wieczna kara albo wieczna męka. To samo słowo jest użyte w obu tych wyrażeniach. Wieczne. Co to znaczy wieczne życie? To znaczy życie, które Bóg zaplanował dla człowieka od samego początku. Kiedy Bóg stworzył człowieka, stworzył go do społeczności z sobą, stworzył go do szczęścia, stworzył go do radości, stworzył go do społeczności z Bogiem, który jest źródłem życia, wszelkiego dobra, wszelkiego błogosławieństwa, radości, szczęścia, pokoju, miłości. Do tego Bóg stworzył człowieka i człowiek to stracił, gdy odrzucił Boga. Został pozbawiony Bożej chwały. Bóg powiedział do Adama i Ewy, jeśli zjecie z tego drzewa, czy najpierw do Adama, jeśli zjesz z tego drzewa, wiedz, że umierając umrzesz. I tak się stało. Adam zaczął umierać i w końcu umarł. Ale to tylko początek śmierci. Czytamy o drugiej śmierci, o wiecznej śmierci. I jak czytacie Ewangelię, to widzicie, że Pan Jezus mówi, że ta śmierć trwa wiecznie. To może mi się nie podobać, ja mogę tego nie rozumieć i to wielu ludziom się nie podoba. Adwentyści, Świadkowie Jehowy i im podobni odrzucili koncepcję wiecznej śmierci, mówiąc, że ludzie zostaną unicestwieni, że przestaną istnieć, że Bóg wymierzy im kary i ich zabije, i oni przestaną istnieć. I są takie miejsca, które wydają się tak mówić. Są takie miejsca w Biblii rzeczywiście, które wydają się sugerować taką anihilację. Ale jest wiele miejsc, tak jak to tutaj, które sugerują zupełnie coś innego. Które mówią, że tam ich ogień nie gaśnie, a ich robak nie umiera. Są też takie miejsca. Są też miejsca, jak dzisiaj czytałem z Księgi Objawienia, gdzie czytamy, że dym ich męki unosi się na wieki wieków i nie mają odpocznienia ani w dzień, ani w nocy. Są też takie miejsca. Są miejsca, które mówią o zewnętrznej ciemności. Chociaż jest tam ogień, jest tam ciemno. Jest to inny ogień, to nie jest ziemski ogień, który grzeje tylko i parzy, ale to jest inny ogień. Tam jest ciemność, tam jest ogień, tam jest płacz, tam jest zgrzytanie zębów. A więc Biblia posługuje się takimi obrazami, żeby zilustrować nam straszność tego miejsca. I jestem bardzo, bardzo ostrożny, żeby odstąpić od tego tradycyjnego rozumienia piekła. Chociaż tak jak mówię, po ludzku nie rozumiem tego i nie jestem w stanie tego przełknąć, się z tym pogodzić. Po ludzku nie rozumiem tego i wolałbym zniszczenie duszy, wolałbym unicestwienie człowieka, ale znajduję zbyt wiele takich miejsc w Nowym Testamencie, które mówią, że tak może nie być. Dlatego nie chcę was uspokajać, tak jak uspokajają świadkowie Jehowy, czy adwentyści, czy inni, swoich członków, mówiąc im, że najwyżej przestaniecie istnieć, jak nie będziecie posłuszni. Pan Jezus mówi, wieczne życie i wieczna kara, wieczna męka. To są poważne sprawy, bracia, siostry. Wszystko jest poważne, co Bóg ma do powiedzenia. Ale są rzeczy w Bożym Słowie, które naprawdę wymagają od nas głębokiego przemyślenia i życia w świetle tego, co Bóg do nas mówi. Powstańmy, kochani, do modlitwy. Dziękujemy, Panie Jezu Chryste, za Twoje słowa, w których wzywasz nas do życia poddanego Tobie, do życia w służbie dla Ciebie, do życia miłości i miłosierdzia, do życia niesamolubnego. Tak wiele egoizmu, tak wiele samolubstwa, tak wiele robienia tego, co się człowiekowi podoba. A Ty nam powtarzasz, że to jest droga zagłady, że to jest droga śmierci, że wybrać własną wolę, umiłować swoje życie na tej ziemi, to w ostateczności oznacza stracić to życie. To oznacza śmierć i żal i niewymowny ból. I w swojej miłości przestrzegasz każdego człowieka, przestrzegasz i nas przed takim życiem skoncentrowanym na naszych tylko potrzebach, problemach, sprawach, które przesłoni nam Twoje królestwo, Twoją sprawiedliwość. Panie, dzięki Ci, że przestrzegasz nas, a jednocześnie pokazujesz nam tą wizję wiecznego życia, wizję Twojego królestwa, wizję szczęścia, pokoju, radości dla tych, którzy zaufają Tobie, dla tych, którzy oddadzą się Tobie w posłuszeństwo. Prosimy, kochany Panie, pomóż i nam dzisiaj zastanowić się na nowo, głęboko nad tym fragmentem Twojego słowa i niechaj nikt z nas nie lekceważy tych surowych ostrzeżeń, ale daj, byśmy z łaski Twojej wzięli je sobie do serc i tak żyli i postępowali, aby w tym wielkim dniu się weselić i radować i usłyszeć nasze imiona na Twoich ustach, kiedy będziesz brał w ramiona swoje wierne sługi i zapraszał ich do swojej wiecznej radości. Prosimy też o naszych bliskich, prosimy o naszych znajomych, sąsiadów, ludzi wokół nas. Zmiłuj się nad nimi, Panie, otwieraj ich oczy i pomóż nam być dla nich zwiastunami sprawiedliwości i ludźmi, którzy tak żyją, że nasze świadectwo pokrywa się z naszymi słowami. Prosimy Twoje działanie w naszych sercach, w sercach ludzi wokół nas, póki ten czas łaski trwa, póki ten dzień zbawienia trwa. Oddajemy Ci hołd i cześć, nasz wielki Zbawicielu, nasz Panie, nasz Królu, nasz Sędzio. Wielbimy Ciebie. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy. Dziękuję Ojcze za tą zachętę płynącą z tego słowa. Naprawdę szczerze mogę powiedzieć, że to mnie właśnie zachęca, że jest możliwość służenia Tobie, że jest nic nie stoi na przeszkodzie i jest zachęta, żeby miłować Ciebie, miłować bliźniego, miłować szczególnie braci, siostry. I chociaż słyszymy o tym, co się wydarzy, o tym wiecznym potępieniu, to gdy przychodzimy do Ciebie, Ojcze, jako naszego dobrego Ojca, pełnego miłości, to możemy o tym pamiętać, że taki jest, że jesteś pełen miłości i też masz określony, stanowczy stosunek do grzechu, do nieposłuszeństwa. Dzięki, Ojcze, że dajesz nam wybór i dajesz nam zdolności do tego, by wykroczyć Twoją drogą. Obyśmy wszyscy kroczyli Twoją drogą, ku Twemu upodobaniu, ku zbawieniu, ku ratunkowi. I obyśmy pociągnęli jak najwięcej ludzi za sobą. Amen. Amen. Tak, Panie, dziękuję Ci za Twoje słowo, że Ty przez Panie, że Ty przez Ducha Swego objawiasz nam te prawdy, które są w piśmie wypowiedziane ustami proroków, ustami Syna Człowieczego. Dzięki Ci, Panie, za ten dar, że możemy, Panie, słuchać Twojego głosu i uczyć się od Ciebie jako tego, który jest wielki, który jest święty. Dzięki Ci, Panie, że dałeś, Panie, dbasz o Kościół swój, że Ty go oczyszczasz. Pragniemy, abyś nas, Panie, oczyszczał każdego dnia ze wszystkiego, co jest niegodne. Prosimy Cię, Panie, o błogosławienie swojemu Kościołowi i wszystkim tym, którzy są czystego serca. Bo Ciebie, Panie, będą oglądać, a ci, którzy nie będą Cię oglądać, właśnie Ci poniosą wyższą karę. Ty, Panie, chcesz, abyśmy byli z Tobą tam, gdzie Ty jesteś. Bo Ty, Panie, nas wzywasz do wiary Boga, do wiary w Ciebie, abyśmy, Panie, do Ciebie przychodzili, Tobie chodzi, oddawali cześć. Wysławiamy Twoje wielkie imię po tej ziemi. Bo jesteś godzien, Panie, aby wysławiać Ciebie za to, co uczyniłeś, za to, co stworzyłeś, za to, że nas utopiłeś, za to, co cenę ofiarę. Godzien jesteś wysławiony, Panie i Boże nasz. Jezu Chryste. Amen. Amen. Amen. Przeczytam jeszcze krótki fragment. Może zostańmy stojąc chwilkę jeszcze. Przeczytam tylko fragment z kolejnego 26 rozdziału Ewangelii Mateusza. Czytamy, że stało się, gdy Jezus skończył wszystkie te mowy, powiedział do swoich uczniów: wiecie, że za dwa dni jest Pascha i Syn Człowieczy zostanie wydany na ukrzyżowanie. Pan Jezus przed swoją męką wielokrotnie przygotowywał swoich uczniów na to, co miało przyjść. Widzimy, że oni do końca tego nie rozumieli. Widzimy, że gdy został pojmany, gdy został skazany, uczniowie się rozpierzchli, uczniowie byli wystraszeni i gdy po trzech dniach, tak jak Jezus zapowiedział, po swojej śmierci, po ukrzyżowaniu, po złożeniu w grobie, powstał z martwych, czytamy, że oni nie wierzyli. Nawet gdy go zobaczyli, czytamy, że niektórzy nadal wątpili. Boże Słowo mówi do nas różne rzeczy i my niestety słyszymy, słyszymy, słyszymy, ale to nie znaczy, że wierzymy. Jakże ważne jest, byśmy wierzyli Pismu. Wierzyli temu, że Jezus Chrystus został wydany na ukrzyżowanie, aby zgładzić nasze grzechy. Aby tam na krzyżu Golgoty cierpieć to, co my powinniśmy cierpieć za nasze grzechy, za nasze przewinienia. Jezus w miłości do nas wziął to wszystko na siebie. Wziął na siebie nasze złe myśli, słowa, czyny, zaniedbania. Wziął na siebie cały grzech tego świata i umarł na krzyżu. Jeśli wierzymy w Niego, Słowo Boże mówi, jeśli patrzymy na Niego, który za nas umarł, jeśli patrzymy z wiarą, możemy tak jak Izraelici na pustyni, którzy patrzyli na miedzianego węża, być uratowani od śmiercionośnego jadu. Tak jak tamci byli uratowani od doczesnej śmierci z powodu ukąszenia przez węże, tak my możemy być uratowani od wiecznej śmierci z powodu ukąszenia przez węża, przez szatana. W Jezusie Chrystusie i tylko w Nim jest zbawienie. Tak jak mówiliśmy, wiąże się to z Jego panowaniem w naszym życiu, ale Jego panowanie zaczyna się od prostej wiary w dzieło krzyża. Od prostej wiary, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy, został złożony do grobu i tak jak zapowiedział, po trzech dniach powstał z martwych, objawił się jako żyjący i przyjdzie powtórnie w chwale. Bracia i siostry, Pan Jezus powiedział, żebyśmy wspominali Jego śmierć, żebyśmy rozmyślali o Jego męce, żebyśmy wracali i wracali naszymi myślami, naszymi sercami do źródła naszego zbawienia, do tego aktu Bożej miłości, bez którego nie byłoby szansy dla nikogo z nas, by być wyrwanymi z ciemności i przeniesionymi do Królestwa Światłości. Nie byłoby szansy, by ruszyć za Jezusem, by służyć Jezusowi, by szukać Królestwa Bożego, by żyć nowym życiem, bez śmierci Jezusa, bez rozprawienia się z naszym grzechem, wszelkie nasze własne starania i wysiłki i filantropia i cokolwiek byśmy nie robili z siebie, nie byłoby w stanie zgładzić naszych grzechów, zmyć naszej nieprawości. Tylko Jego cierpienie na krzyżu, Jego śmierć, Jego przelana krew ma moc oczyścić nas z wszelkiej nieprawości, z wszelkiego brudu i dać nam udział z uświęconymi. Dlatego niezwykle ważne jest, abyśmy krzyż Jezusa Chrystusa mieli w centrum naszego zwiastowania i naszego życia. Każdego dnia potrzebujemy przychodzić pod krzyż, Każdego dnia potrzebujemy wyznawać nasze grzechy, nasze upadki, nasze błędy, nasze niedociągnięcia, nasze uchybienia, zaniedbania. Każdego dnia potrzebujemy prać nasze szaty w krwi baranka, aby mieć udział w Jego uczcie, gdy przyjdzie. Kochany nasz Panie, chcemy jeszcze poświęcić tę chwilę, aby dziękować Ci za Twoją ofiarę, którą złożyłeś za nas na krzyżu Golgoty, za Twoją gotowość, by stanąć w miejscu grzeszników, Ty, który żadnego grzechu nie popełniłeś, w którym nie było żadnej niesprawiedliwości. Dziękujemy, że wziąłeś na siebie nasze grzechy, nasze nieprawości, nasze przestępstwa, naszą pychę, zarozumiałość, gnuśność, krnąbrność. To wszystko, co jest udziałem upadłego człowieka. Dziękujemy, że Ty, czysty Boży Syn, Baranek Boży, stanąłeś w naszym miejscu i wziąłeś na siebie sąd, który na nas winien był spaść z powodu naszych grzechów. Dziękujemy, że w nasze miejsce cierpiałeś i umarłeś. Dziękujemy, że tam na krzyżu Golgoty spłaciłeś nasz dług, którego my nigdy nie bylibyśmy w stanie spłacić. Dziękujemy, że ten list dłużny, który zwracał się przeciwko nam ze swoimi słusznymi wymaganiami, został przez Ciebie spłacony. I Panie, spłaciwszy wszystko, zawołałeś, wykonało się. I wiemy, że Twoje dzieło zbawienia na krzyżu jest skończonym dziełem, doskonałym dziełem, niewymagającym powtarzania, niewymagającym uzupełniania. To, co robimy tutaj, to wspominanie, tak jak nam przykazałeś, byśmy wspominali, byśmy pamiętali o tym, co uczyniłeś, abyśmy nosili w sercu obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i żebyśmy razem z Tobą byli gotowi dzisiaj cierpieć, razem z Tobą znosić hańbę, razem z Tobą przyjąć postawę sługi, aby swego czasu doświadczyć wywyższenia i uwielbienia. Panie, chcemy patrzeć na to dzieło krzyża i z wiarą ufać Tobie, polegać na Tobie i utożsamić się z Tobą, tak aby już dłużej nie żyć dla siebie, nie żyć w pogoni za naszymi pożądliwościami i pragnieniami, ale żyć dla Ciebie, szukać tego, co jest Tobie miłe. Panie, na Twoją pamiątkę łamiemy ten chleb, który przypomina nam, że nie złotem, srebrem, nie rzeczami znikomymi zostaliśmy wykupieni z naszego marnego postępowania przekazanego nam przez naszych ojców, ale drogocenną krwią Jezusa Chrystusa, drogocenną ofiarą, która została złożona tam na krzyżu Golgoty. Twoje ciało przybite do krzyża, zbite, umęczone, także Twój widok niepodobny do ludzkiego. Dziękujemy, kochany Panie, za ogrom Twojej miłości, w którym pozwoliłeś, by grzeszni ludzie zadali Ci tyle bólu, za Twoją miłość, w której zostałeś oddzielony od Ojca z powodu naszego grzechu, kiedy wołałeś: Boże mój, czemuś mnie opuścił, gdy przygniatał Cię grzech całego świata. Dziękujemy, kochany Panie, że to wszystko zniosłeś. Dziękujemy, że nie uległeś tym bluźnierstwom i prowokacjom ludzi, którzy stali pod krzyżem i prowokowali Cię, byś zszedł z krzyża. Dziękujemy, Panie, że nie zszedłeś, że wycierpiałeś wszystko i umarłeś, aby chwalebnie zmartwychwstać i obdarzyć nas wiecznym życiem. Dzięki Ci, chwała Tobie. Prosimy, pobłogosław ten chleb, pobłogosław ten kielich. Daj nam jeść z tego chleba i pić z tego kielicha, zwiastując Twoją śmierć, aż przyjdziesz. A wiemy, że przyjdziesz, Panie Jezu. Oczekujemy gorąco Twojego przyjścia i nastania Twojego Królestwa chwały. Prosimy, daj nam godnie jeść z tego chleba, pić z tego kielicha, wielbiąc Ciebie, dziękując Ci, wywyższając Cię, poświęcając nasze życie na nowo Tobie, abyś panował w nas i używał nas, jak tylko chcesz, dla Twojej chwały. Amen. Bracia, siostry, zapraszamy tutaj do stołu, postawimy ten chleb, będziemy nalewali z tego kielicha do tych kieliszków. Jeśli ktoś z Was nie chce pić z tych kieliszków, ale chcecie pić z kielicha, zostawimy na koniec kielich dla tych, którzy chcą pić z kielicha, ale najpierw poprosimy, byście jedli z tego chleba i pili z tych kieliszków, do których będziemy nalewać. Bracia i siostry, zapraszam do stołu tych wszystkich, którzy nawrócili się, oddali swe życie Chrystusowi jako Panu, trwacie w społeczności z Nim. Zapraszamy, podchodźcie, bierzcie udział w chlebie i winie i kielichu. Serca ożyją na zawsze. Wspomną i zawrócą do Pana wszystkie krańce ziemi i pokłonią się przed Nim wszystkie rodziny narodów. Amen. Jeszcze bracia, siostry, czy już wszyscy? Wstanę proszę jeszcze na koniec po modlitwy. Chcemy podziękować Ci, kochany Panie, za ten czas tutaj społeczności, który możemy mieć razem. Dziękujemy za tę możliwość zgromadzania się. Ufamy, że będziemy mogli jeszcze pełniej zgromadzić się z wszystkimi braćmi i siostrami, którzy jeszcze pozostali w domu. Prosimy, kochany Panie, byś oddalił tą zarazę od nas, oddalił te wszystkie restrykcje, tak żebyśmy mogli znowu gromadzić się i wielbić Ciebie bez żadnych ograniczeń. Prosimy o Twój Kościół, Boże, zachowaj nas od podziałów, zachowaj nas od herezji, zachowaj Twój lud od grzechu, nieprawości. Prosimy, strzeż nas na wszystkich naszych drogach, prowadź nas Twoim dobrym, świętym duchem. Pomóż nam każdego dnia chwalić Ciebie, wzrastać w poznaniu Ciebie, wydawać owoc, który jest Tobie miły, owoc sprawiedliwości, owoc dobrych uczynków. Prosimy, Panie nasz, używaj nas dla swej chwały i ratuj grzeszników, ratuj tych wszystkich, którzy jeszcze tkwią w ciemności. Prosimy o Twą łaskę i miłosierdzie. Powierzamy się w Twoje ręce i oddajemy Ci chwałę. Amen. Usiądźmy, proszę. Dowiedziałem się dzisiaj od Adasia, że jakieś zmiany znowu kolejne w przepisach związanych ze zgromadzaniem się. Może niech Adaś powie. Chyba, że coś zmienia. Nie wiem, czy możemy tak powiedzieć, że jest jakaś zmiana. Po prostu przeczytałem na stronie gov.pl, czyli naszego rządu, i być może ta informacja, którą przeczytałem, jest informacją taką bardzo skrótowo napisaną, ogólną, zawierającą takie jakby najważniejsze informacje, a być może jest jeszcze jakaś bardziej szczegółowa, która być może nadal podtrzymuje to, że powinniśmy siedzieć w odległości 2 metrów. To jest do sprawdzenia, ale to sprawdzimy. Na pewno nie zmieniło się to, że nadal jest obowiązek noszenia maseczki podczas nabożeństwa. To się na razie nie zmieniło. Jak już tu stoję, to chciałem też powiedzieć coś, co też jest pewnym przypomnieniem, bo mówimy tutaj o tym, czym jest życie Kościoła, czym jest budowanie braterstwa, i mówimy, idziemy na nabożeństwo, odbyło się nabożeństwo się skończyło, i pytanie, jak, na ile my traktujemy jako kluczowe, jako najważniejsze w naszym chrześcijańskim życiu i w naszym życiu Kościoła samo nabożeństwo. Jest to czas, kiedy modlimy się, słyszymy nawzajem swoje modlitwy, możemy na nie powiedzieć amen, możemy śpiewać pieśni Bogu miłe, też możemy przez to też zachęcać się nawzajem, dziękować Bogu, chwalić Go, jest Mu to należne. Słuchamy Bożego Słowa, możemy przyjmować od Boga napomnienie, zachętę, pouczenie, ale jest to tylko jeden z elementów, jakkolwiek ważnych, naszego wspólnego życia, Kościoła, tak? I gdy zaraz, że tak powiem, skończymy tą niby oficjalną część, tak to nazywamy, będziemy rozmawiać, zaryzykuję stwierdzenie, że jest to tak samo ważne, to co będzie się teraz działo, jak to co się działo do tej pory, tak? Nie chcę tutaj procentowo tego jakoś tam rysować, że tu mamy 50% i tu 50%, ale żeby to jakoś zobrazować, tylko na potrzebę tego przekazu, który chcę przekazać, że to nie jest tak, że nabożeństwo to jest 99%, a 1% to jest to, a porozmawiałem, tam się przywitam, to cześć. Na nabożeństwie możemy skorzystać w jakiś sposób. Możemy przyjąć coś od Boga, od siebie nawzajem przez jakieś właśnie modlitwy, ale wiele rzeczy nie może być zrealizowanych podczas nabożeństwa. A gdy rozmawiamy ze sobą, gdy w tygodniu zadzwonimy do siebie, porozmawiamy, zachęcimy, gdy się spotkamy, zrobimy coś wspólnie, cokolwiek by to nie było, czy to będzie przyziemna sprawa typu wspólne koszenie trawnika, czy to będzie pójście głoszenia Ewangelii razem, co by to nie było, czy to będzie SMS wysłany, to wszystko ma wielką wagę i jest realizowaniem tego, co powinniśmy realizować, czyli uczestniczyć w życiu Kościoła i praktykować to braterstwo. Także nie umniejszajmy wagi tego, co mamy, gdy możemy teraz przywitać się, porozmawiać, zachęcić, pocieszyć, jak trzeba to napomnieć czasami i też takie coś jest w miłości potrzebne czasami. I gdy w tygodniu myślimy, a tam zadzwonię albo wyślę SMS-a, nie myślmy, że to jest coś mało ważnego, to jest coś bardzo ważnego, to jest życie Kościoła i czasami jeden SMS, jedna rozmowa telefoniczna, jakieś spotkanie, jakaś pomoc, to jest coś, co dla wielu może być bardzo ważne, chociaż dla nas może nie mieć takiej wagi i znaczenia, ale jest to ważne. Także jeżeli mamy taki zwyczaj, że po nabożeństwie uciekamy, bo myślimy, że już się zrealizowało to, co jest najważniejsze, to zachęcam do tego, żeby zweryfikować swoje myślenie, że teraz możemy praktykować tą naszą chrześcijańską miłość, braterstwo i gdy się widzimy i gdy możemy korzystać z tych środków typu telefony, jakieś inne messengery i tak dalej. Także miłujmy się i poświęcajmy czas dla siebie nawzajem. Dziękuję. Sprawdzimy więc te przepisy jeszcze do końca i jeżeli się okaże, że rzeczywiście jest jakaś tutaj zmiana na lepsze, to już w przyszłym tygodniu zagęścimy te krzesła, wstawimy drugie tyle z tam, co mamy w kuchni poskładane, zaprosimy dzieci, żeby też były z nami na nabożeństwie i do środy już tutaj damy znać wszystkim. Przypominam, że spotykamy się też tutaj w środę 18 na wspólną modlitwę, rozważanie Bożego Słowa. Tych wszystkich z was, którzy możecie być, gorąco zachęcam. W czwartek też bracia, siostry spotykają się w Gdyni, w Rumi, w różnych miejscach, także też można się kontaktować z różnymi tutaj osobami, które wiedzą kiedy, gdzie. Najlepiej do Asi Maciejewskiej dzwonić, ona zazwyczaj wie. A, pozdrawiamy od Asi wszystkich serdecznie i Asię też pozdrawiamy. Jakieś może macie jeszcze informacje, ogłoszenia, pozdrowienia? Cieszymy się ze znajomych twarzy, które widzimy. Z różnych miejsc. Danusia ma kontakty w różnych miejscach i pozdrawia wszystkich. Dziękujemy, kochana Danusiu. Pozdrawiaj braci i siostry w różnych miejscach od nas. Amen. Dziękujemy. Prosimy bardzo. Macie jeszcze, bracia, czas, siły? Wiem, że jest piękna pogoda, niektórzy z was chcieliby już tam iść, siedzieć na słoneczko, ale jeszcze wytrzymajmy chwilkę. Chodź, Danusiu, chodź, opowiesz. A dam ci mikrofon, dobra? Już nie będę przystawał tutaj, tylko ci dam mikrofon. Dobra. Boże kochany, tak jestem Ci wdzięczny, że z Twojej łaski mogę tu stać, że z Twojej łaski mogę złożyć to świadectwo, bo Ty przez to przeprowadziłeś i Ty o wszystko troskę masz i Ty kierujesz wszystkim. Tobie wieczna chwała, Ojcze kochany, czynię to dla Twojej chwały, jako Twoje dziecko. Chwała Ci, Ojcze, w imieniu Jezusa. Amen. Dzielę się tym świadectwem. Przez cały czas koronawirus, zakazy, nakazy były. Więc mnie było trudno z tym się pogodzić, nie? I mówię, Boże, jestem swoim dzieckiem i nie mogę mieć kontaktu ani z bratem, ani z siostrą. Nie mogę nigdzie pojechać. Muszę tą maskę ubierać. Jak ubiorę maskę, ja się duszę. No nie mogę. I więc tak siadłam i czytałam Słowo Boże, potem modliłam się do Boga i później taki mam telefon, nie dzwoni takie małżeństwo i mówię, Danusia, czy możemy do Ciebie przyjechać? A ja tak się ucieszę, mówię, no pewnie, że tak, serce otwarte, mówię, nie? No i oni przyjechali, myśmy się cieszyli, naprawdę taki błogosławiony czas był. Błogosławiony czas, żeśmy poszli na spacer, dużo żeśmy rozmawiali. No i, ale oni mieli maski, ja nie miałam maski, nie? Potem znów tam zadzwonił jeden brat, czy może przyjechać, nie? I później tak rozmawiałam z kilkoma osobami, którzy dzwonili, się pytali, jak ja znoszę tego koronawirus. A ja mówię tak, mój Jezus jest Panem, ja się raduję, ja z Nim chodzę. Ja Jego nie widzę, ale widzę Pana i chodzę z Nim. I wielu ludzi, powiem Wam, nawet jest ze świata, nie, z którymi mam kontakt i do sklepu musiałam iść i tam inni musieli maskę ubierać na pocztę czy coś. Ja więc tą maskę naprawdę nie miałam, bo wiedziałam, że musi ona być, ale bo to nakaz jest Państwa, to musi być, ale ja nie mogłam. Więc już oni mnie znali, że ja nie mogę tej maski, więc ja wchodziłam do sklepu i kupowałam, co miałam kupić. Więc ludzie ze świata, jak oni mnie znają, jak ja wchodziłam do sklepu, czy szłam drogą, czy coś, wyciągają te ramiona, idą mnie tulić. Ja mówię, Jezu, oni do Ciebie się tulą, nie do mnie, a do Ciebie, nie? No i oni się tulili do mnie, mówię, Ty jedna, jedyna jesteś, co się nie boisz. I ja mówię, bo Jezus jest moim Panem, to czego mam się bać, nie? I mówię, no ja bym chciała taką wiarę mieć. Ja mówię, ale ja nie mam taką wiarę. Mówię, to Jezus jest, nie? Mówię, to do Jezusa się przytulacie. No i powiem Wam, że naprawdę ja dziękuję Bogu, że ten czas, że mogłam pisać SMS-y, ten czas, to On mi dawał, że mogłam być na kolanach przed Panem. Ja jestem Mu tak wdzięczna, niezmiernie wdzięczna, że On przez to wszystko prowadza, nie? Że dał pokój taki w serce. No i dziękuję Bogu za to. No i też takie króciutkie powiem o komórce, nie? Bo ja miałam komórkę cały czas na klawiaturkę. Ja się tak broniłam od komórki dotykowej. Cały czas się broniłam, bo się bałam i mówiłam, że coś nacisnę nie tak, nie? No ale pojechałam do Połczyna. Nie bałam się, powiedziałam, że jadę z Panem. Pojechałam do Połczyna, bo tam też bracia, siostry są, nie? No i później myśmy byli tam też w społeczności, było bardzo takie budujące Słowo Boże też, tak jak tutaj mamy, nie, czy na obliczu, jak bracia głoszą Słowo Boże zdrowe. No i też tam później poszłam do tego małżeństwa, do Leszka i Eli, mnie zaprosili. No i później Leszek mówi tak, Danusia, ja mam tak na sercu, mówię, żebyś ty miała ten telefon, nie? Oj, nie. Ja mówię, nie, tylko nie to. Mnie ten telefon wystarczy komórkowy na klawiaturkę. Ale spróbuj, nie? No spróbuj, mówię. No ja się tak kołbałam wsiąść i on mi tam otwiera ten telefon, a ja mówię, no cisnąć ciemno, normalnie ciemno. Ja w duchu wołam, Jezu, pomóż mi, ja go nie chcę, mówię, ale pomóż mi, jak on już daje. No i pokazuje mi tu. Mówię, dobrze, już nie będę nic mówić, nie, ale wezmę, ale i tak swój klawiaturkowy będę używała, nie? No i dobrze, ale on mnie kartę wyjął, obciął tą kartę, bo nie pasowała do tego dotykowego i włożył mi tą kartę i ja myślę, no tak, teraz ta karta malutka, ona mi nie wejdzie do tego klawiaturkowego, nie? Mówię, co ja teraz robię, jak ja tym telefonem się obejdę, nie? No i później wracałam i tak pociągu, tak wziąłam, wyjąłam ten telefon, mówi pani, ja się chyba nie nauczę jego dotykać, mówię, ja się go boję dotykać. No ale Michał dzwonił, no teraz odbierz, ja nie wiem jak to odebrać, nie wiem gdzie nacisnąć, nie? Już mało to się nie rozpłakałam, po co ja dałam się namówić, mówię pani, pomóż, gdzie mam nacisnąć, nie? ale tak jakby Pan złapał palce, przesunął na zieloną słuchawkę. Nie? Ja wtedy odebrałam, ale cała się zmąciłam. I mówię, Michał, wiesz co, ja Cię przepraszam, ale mam dotykowy telefon, dalej mi, no nie umiałam. Mówię, przepraszam, że teraz dopiero się odebrałam. Przyjechałam do domu, ja się trzęsłam. Przyjechałam do domu, Michał mówi, mama. Ty dziękuj Bogu, bądź zadowolona, mówię. Ja mówię, tak, ale ja nie wiem gdzie, jak to napisać nazwiskami, ja nie mogę SMS-y wysłać. Nie? Mnie było tak ciężko w ten czas, że nie mogłam SMS-y pisać, ale mówię, Panie, jeśli Ty mi pomożesz, to ja się nauczę, napiszę SMS. Mówię, ja nie umiem, ale Ty umiesz. Nie? I tak powoli, powiem, płakałam, ale powoli poddawałam się Panu, nie, żeby wejść w to, żeby napisać pierwszy SMS. To dla mnie było najważniejsze. Jak już pierwszy SMS napisałam, jak już on poszedł, jaka radość była. Mój Boże, dziękuję Ci za ten telefon, to jest łatwe. Po to poszłam i kupiłam taki długopis, nie, bo palcami mi ciężko, jak one są krzywe, to jest ciężko. Nacisnę to, że już leci, nie zatrzymam. No kupiłam ten długopis, no to tam powoli tym długopisem i tak dziękuję Bogu, że ten telefon mi dał. Ciężki, duży, ale naprawdę... Dziękuję Bogu, że On mnie namówił, to tylko nikt nie mógł mnie namówić. I Adaś mi chciał dać, i Adaś mi mówił jak. Teraz już wiem, jak nacisnąć i powiedzieć coś, żeby to słowo, które przeczytam, powiedzę to telefonu i wyślę to, nie? Już teraz wiem. I dziękuję Adasiu za Twoje serce, ale mi to Ci nie ten czas był, żebym go miała mieć, nie? I dzięki Bogu, tym chciałam się podzielić, nie? Co Bóg daje, to jest dobre. Chwała Jemu za to. Chcę powiedzieć dla tych, którzy nie znają Danusi i nie wiedzą, że Danusia w miesiącu wysyła parę tysięcy SMS-ów. To jest ważna informacja, jakby rzucająca światło na wagę tego, jak ważny dla niej jest telefon i to, żeby mogła pisać. Nie wiem, ile to minęło, rok czy półtora, kiedy próbowałem z tym telefonem. No, ale dzięki Bogu się udało i będzie Ci szybciej to szło teraz. No. Teraz będzie parę tysięcy. Kochani, nasze spotkanie dalej trwa, tak? Tak jak Adaś mówił, nie kończymy go, ale zachęcamy. Przywitajcie się, uściskajcie, porozmawiajmy jeszcze ze sobą. Jeśli ktoś może, razem wybierzmy się gdzieś na piękną pogodę, na spacer. Także mamy jeszcze całe popołudnie przed nami i spędźmy go dobrze, odpoczywając z braćmi i siostrami. Zachęcam gorąco.